الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. سورة كهف سے تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. تو قرآن پاک کے چار حصے میں پہلا حصہ فاتحہ سے لے کر سورت انعام تک، دوسرا انعام سے لے کر یہاں کہف تک، یہ کہف سے تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جو سورت سبا تک جائے گا. سورت کہف کا ماقبل کے ساتھ، سورت بنی اسرائیل کے ساتھ ربط. سورت بنی اسرائیل میں تھا، اب ہم معجزہ دکھا رہے ہیں. اب اگر تم نے معجزہ کے آنے کے بعد بھی توحید کو نہ مانا تو تباہ کر دیے جاؤ گے. اب سورت کہف میں بتایا جائے گا کہ اللہ پاک کی کمال رحمت ہے، اللہ پاک نے تمہیں ہلاک کرنے کی بجائے اور موقع دیا ہے. جو تمہارے شبہات ہیں تم پیش کرو، ہم تمہارے شبہات کے جوابات دیں گے. چنانچہ سورت کہف میں ان کے شبہات کے جوابات دیے گئے. یہ ماقبل کے ساتھ سورت کہف کا تعلق و ربط. خلاصہ، سورت کہف میں چار شبہات کے جوابات آ رہے ہیں. ایک شبے کا تعلق اصحاب کہف کے ساتھ، ایک کا جنات کے ساتھ، یعنی یہ دوسرے کا جنات کے ساتھ، تیسرے شبہ کا تعلق حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے ساتھ، چوتھا شبہ ذوالقرنین کے ساتھ متعلق ہے. پہلے شبے کے بعد عمرہ آئے گا، چھ امور متفرعہ اور منکرین کی اصلاح کے طرق ثلاثہ کا بیان ہوگا. منکرین کی اصلاح کے طرق ثلاثہ کا بیان ہوگا. سورت کے آخر میں چاروں شبہات کے جواب کا اعادہ ہوگا، چاروں شبہات کے جواب کا اعادہ ہوگا. یہ سورت کہف کا اجمالی خلاصہ. سورت کہف کا شان نزول، مفسرین نے لکھا ہے کہ ہود سے مشورہ لینے کے بعد یقین مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے. اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح کی حقیقت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کل جواب دوں گا، اور لفظ انشاء اللہ کا بھول گئے. اللہ پاک نے جبرائیل کی آمد کو روک لیا، 18 دن تک وہی نہ آئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا جبرائیل آتے ہیں، وہ آئیں گے، انہیں میں کہوں گا، وہ اللہ پاک سے جواب پوچھ کے مجھے بتا دیں گے. لیکن لفظ انشاءاللہ جو نہ نکلا تو اللہ پاک نے ناراضگی کے طور پر جبرائیل کی آمد کا سلسلہ روک دیا. پھر 18 دن کے بعد جبرائیل تشریف لائے اور ان کے سوالوں کے جوابات دیے اور قانون بتایا کہ آئندہ جب بھی اس قسم کی بات کرو تو انشاءاللہ کہا کرو. یہ سورۃ کہف کا شان نزول. آئیے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمہید. تمہید کے اندر ایک غرض کتاب اور دوسری تسلی, دو چیزوں کا بیان آ رہا ہے. تمہید کے اندر دو چیزیں ہیں, امر اول غرض کتاب, امر دوم تسلی. الحمدللہ یہ تمہید اور امر اول غرض کتاب. تب صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں. الذی انزل علت, اس لیے کہ اس اللہ ہی نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا. ولم یجعل له عوجا, اس فضیلت اول کتاب. ولم یجعل له عوجا, اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن کوئی کچی نہیں ہے. عوجہ نہ لفظی نہ مانوی, قیمن بالکل مضبوط ہے. قیمن عوجن کی تاکید ہے, اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے, یعنی بالکل مضبوط ہے. لینذر بأسن شدیدا, حکمت انزال اول. کتاب نازل کیوں کی؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ عذاب سے ڈرانا ہے نہ ماننے والوں کو. لینذر, یہ فریضہ ہے رسول, عذاب سے ڈرانا ہے. ویبشر المؤمنین, یہ حکمت دوم اور یہ فریضہ دوم بھی. اس میں آ رہی ہے بشارت, ایمان والوں کو خوشخبری سنانا ہے. یہ دوسری حکمت. لینذر بأسن شدیدا, یہ بأسن شدیدا سے, لینذر بأسن شدیدا سے فضیلت دوم, کتاب کی فضیلت دوم. پہلے کتاب کی فضیلت یہ تھی کہ اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی لفظی معنوی کمزوری کجی ٹیڑھا پن نہیں ہے. یہ فضیلت ہے کہ یہ کتاب کامل ہے. یہ دوسری جو فضیلت آ رہی ہے لینذر, یہ دوسرا اس کا کمال کہ یہ کامل ہی نہیں, یہ مکمل کرنے والی ہے. کتاب پہلے بتایا کامل ہے, اب آگے بتایا کہ اوروں کو مکمل کرنے والی ہے. کمال دوم اکمال. بشر المومنین الذین یعملون الصالحات, یہ صفت مومنین کی اول. مومنین کون؟ جو صالحات اچھے کام کرتے ہیں. ان لہم اجرا حسنا, کہ بے شک ان کے لیے بدلہ ہوگا اچھا آخرت میں, ہمیشہ ٹھہریں گے اس میں. وینذر الذین, یہ اعادہ بودعات, کہ ینذر پہلے بھی گزر چکا ہے پھر اس کا اعادہ کیا گیا. کیوں؟ پہلے بأسن شدیدا یہ منظر من ہو تھا, منظر من ہو, جس چیز سے ڈرایا جا رہا تھا وہ تھا عذاب. لیکن منظر جس کو ڈرایا جا رہا تھا اس کا ذکر نہیں تھا, اب اعادہ کیا گیا. ینذر الذین, یہ برائے ذکر منظر بتایا گیا کہ کس کو ڈرانا ہے, جن کا یہ عقیدہ ہے. تو ینذر یہ اعادہ بودعات ہے. اعادہ کیوں کیا گیا؟ برائے ذکر منظر. پہلے منظر کا ذکر نہیں تھا, اب اللہ پاک نے منظر کا ذکر کیا ہے. ڈرانا ہے کس کو؟ جن لوگوں کا یہ شرکی عقیدہ ہے. الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا, یہ قالوا شکوا, ان کے اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنے پر ناراضگی کا اظہار ہے بطور شکوا کے. جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ولدن اولاد بنا لی ہے, اولاد بنا لی ہے, یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے کوئی بیٹے ہیں یا اللہ کی کوئی بیٹی ہے. یہ بیٹے اور بیٹی کہنے سے مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ نے ان کو اولاد بنا لیا ہے. جو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ, عزیر ابن اللہ, ملائکہ بنات اللہ, تو اس سے مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ حقیقتاً یہ اللہ کی اولاد ہے. مقصد کیا ہوتا تھا؟ کہ اللہ نے ان کو اولاد جیسا بنا لیا. اس طرح یوسف علیہ السلام کے قصہ میں عزیز مصر نے کہا تھا کہ اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے, ہے نہیں ہے بنا لیں گے. سورت قصص میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے, فرعون کی گھر والی کہتی ہے کہ ہم موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. تو جس طرح سورت قصص میں, سورت یوسف میں بیٹا بنانے کا ذکر ہے, یہاں بھی بیٹا بنانے کا ذکر ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹا سمجھتے تھے, اولاد سمجھتے تھے نہیں تھے, بلکہ اولاد جیسا بنا لینا. اولاد جیسا بنا لینا مقصد کیا ہے؟ جس طرح اولاد منوا لیتی ہے سفارش کر کے, اسی طرح یہ بھی سفارش کر کے منوا لیتے ہیں. گویا کہ یہ جب کہا جائے کہ انہوں نے اللہ کے لیے, اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی, اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ یعنی عقیدہ شفاعت قہری کا, کہ اللہ کے ہاں یہ سفارشی ہیں, اللہ سے ہمارے کام کروا دینے والے ہیں. تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے, یہ سفارشی سمجھ کر اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں, ڈرانا ہے ان کو. ما لہم بہ من علم, نہیں ہے ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم, یعنی کوئی دلیل نہیں ہے, نہ ان کے پاس نہ ان کے آبا کے پاس. آبا و اجداد, ان کے اسلاف, بزرگ جو ان کے گزرے ہیں, کسی کے پاس اس شرکی عقیدہ کے لیے, یہ سفارشی سمجھ کر پکارنے کے لیے دلیل کوئی نہیں ہے ان کے پاس. کبرت کلمتن, بری ہے بات جو نکلتی ہے ان کے منہ سے, نہیں کہتے مگر وہ جھوٹ. اب یہاں تک پہلا امر ہو گیا غرض کتاب, کہ کتاب کو نازل کیا تو کیوں کیا. افل اللہ کا باخ, یہ امر دوم تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فل اللہ کا باخ, آپ شاید ہلاک کرنے والے ہوں گے اپنی جان کو ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائیں اس حدیث کے ساتھ. اسفن, پشتا پشتا کر, وہ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ اتنی زیادہ شفقت ہے. یہ لحلہ یہاں پر ترجی کے لیے نہیں بلکہ اشفاق شفقت کے لیے. آپ کو ان کے ساتھ اتنی شفقت ہے, اتنا پیار ہے کہ آپ کو ان کے پیچھے ان کے ہدایت نہ لانے پر پشتا پشتا کر, افسوس کر کر کے اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے. فلا اللہ کا باخ, الا اللہ کے بعد اگر کسی محبوب چیز کا ذکر ہو تو لا اللہ ترجی کے لیے ہوتا ہے. لا اللہ کے بعد کسی ایسی چیز کا ذکر ہو جس چیز کو انسان چاہتا ہو کہ ایسے ہو جائے, محبوب چیز کا ذکر ہو, وہاں لاللہ ہوتا ہے ترجی کے لیے، اور اگر لاللہ کے بعد کوئی ایسی چیز آ جائے کہ انسان نہ چاہے کہ وہ ہو، محبوب نہ ہو بلکہ محظور، محظور ممنوع، جس سے انسان بچنا چاہے، لاللہ کے بعد اگر محظور کا ذکر ہو تو وہاں پر لاللہ اظہار شفقت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ تفسیر البحر المحیط۔ اب یہاں پر لاللہ کے بعد باقی النفس کا، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا، یہ محظور ہے، محبوب نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر لاللہ اظہار شفقت کے لیے، انا جعلنا ما علی الارض، بے شک ہم نے بنایا جو کچھ زمین پر ہے زینت، اس زمین کے لیے چند دن کی زینت ہے۔ یہ پوری دنیا، پوری زمین، زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں سب کچھ چند دن کا سامان ہے۔ زینتن کی تنوین تقلیل اور تحقیر کے لیے ہے۔ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زینتن کی تنوین تقلیل تحقیر، یہ دنیا جتنی ہے، زمین پر جو کچھ ہے سب حقیر ہے، قلیل ہے، یہ سب حقیر قلیل ہے۔ اب انا جعلنا، مقصد کیا ہوگا؟ یعنی غم نہ کر، یہ عالم ابتلا ہے۔ اور اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا پر ناز کر کے نہیں مانتے، اور دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ کیوں نہیں مانتے، دنیا پر ناز کر کے نہیں مانتے، اور دنیا کی حقیقت یہ ہے کیا کہ زینت ہے، چند دن کا فائدہ ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، کہ ایہم احسن عملا، ان میں اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ یہ دنیا دار ابتلا ہے، عالم ابتلا ہے۔ وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا، اس زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم بنانے والے ہیں سعیدن مٹی، جروزن چٹیل میدان، چھانٹ کر ہم نے چٹیل میدان بنا دینا ہے۔ اس سے مقصد کیا؟ یعنی جزا سزا ضرور ہوگی، یعنی جزا سزا ضرور ہوگی۔ اب یہاں تک تمہید کے اندر امر دوم تسلی کا ذکر آیا، اب ام حسبتا، شبہ اول کا جواب، شبہ اول کا جواب۔ شبہ یہ ہے کہ اصحاب کہف اتنی لمبی مدت تک غار میں سوئے رہے ہیں، پھر اتنی لمبی مدت کے بعد یہ اٹھے ہیں۔ اب اتنی لمبی مدت کوئی سو نہیں سکتا، اور اتنی لمبی مدت میں اس کا جسم بھی محفوظ نہیں رہ سکتا، لیکن اصحاب کہف اتنی لمبی مدت بھی رہے، ان کے جسم محفوظ بھی رہے، پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کو اللہ نے کوئی خاص اختیار دیا ہوتا ہے، ان کا خاص رابطہ اور تعلق ہے اللہ سے، اور وہ رابطہ اور تعلق کیا ہے؟ یعنی وہ اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ یہ اتنی، ورنہ اتنی لمبی مدت تک کون ٹھہر سکتا ہے، پھر اتنی لمبی مدت کے بعد کون اٹھ سکتا ہے، اتنی لمبی مدت تک ان کا جسم کیسے صحیح سالم رہ سکتا ہے؟ یہ ان کا اس طرح رہنا دلیل ہے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اور اللہ نے اپنے پیاروں کو اختیارات دیے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اس کا جواب دے گا، جواب دے گا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے وہ اللہ کے پیارے تھے، لیکن ان کا اتنی مدت تک رہنا ان کا کمال نہیں ہے، یہ کمال اللہ کا ہے۔ پھر ان کو اٹھانا بھی یہ ان کا کمال نہیں، یہ کمال اللہ کا ہے. ان کا حال تو یہ ہے کہ جب ہم نے اٹھایا، اٹھا کر ہم نے پوچھا، ہم نے جب اٹھایا وہ آپس میں سوال کرنے لگے کتنی مدت ٹھہرے ہو، تو انہیں تو اپنی مدت کے اپنے ٹھہرنے کی مدت کا پتہ بھی نہیں تھا. اور جنہیں اپنے حالات کا پتہ نہ ہو، عالم الغیب نہ ہو، تو وہ حاجت روا یا مشکل کشا نہیں ہو سکتے. یہ مختلف انداز سے اللہ پاک اس شبہ کا جواب دے گا. چلو جی، اب یہ شبہ اول کا جواب آ رہا ہے. ام حسبتا، کہ آپ نے خیال کر لیا کہ اصحاب کہف اللہ ہماری آیات میں سے بڑی زیادہ عجیب بات ہے. آپ کا خیال ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب بات ہے. یہ استفہام انکاری، یعنی ایسا خیال نہ کرو، ایسا خیال نہ کرو، یہ یقیناً یہ بھی عجیب بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ کی کئی عجیب باتیں ہیں. یہ آپ نے خیال کر لیا کہ یہ اللہ کی بڑی عجیب بات ہے جی، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی نشانیوں سے. نہ، یہ گمان نہ کرو، استفہام انکاری. یہ یقیناً یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک عجیب بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ کی قدرت کی عجیب عجیب نشانیاں ہیں. اس سے بڑھ کر اللہ کی قدرت کی عجیب عجیب نشانیاں ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت کی عجیب نشانی یہی ہے. یہ استفہام انکاری کر کے یہ ام حسبتا پہ نمبر لگا ہے، اوپر لکھا ہے، یعنی یہ واقعہ فی نفسی ہی تو عجیب ہے، مگر اس سے بڑھ کر اور زیادہ واقعات قدرت کے ہیں. وہ استفہام انکاری. ام حسبتا، کیا خیال رکھتا ہے تو اس بات کا، یعنی یہ خیال نہ کر، ان اصحاب الکاف غار والے، والرقیم اور رقیم والے، رقیم اس شہر کا نام ہے جس کے وہ رہنے والے تھے، تفسیر قرطبی، جس شہر کے رہنے والے تھے اس شہر کا نام رقیم تھا، اس لیے کہا گیا رقیم والے، یا ان کو رقیم والے اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تختی پر ان کے نام رقم کیے گئے تھے، لکھے گئے تھے، اس لیے ان کا نام ہو گیا رقیم والے. یہ صحابہ کا کانو من آیاتنا، یہ تو تھے ہماری آیات میں سے. آیات میں سے سمجھو، یہ پہلا آپ مسئلہ پاک تردید کر رہا ہے، وہ ان کا اپنا کمال نہیں، یہ تو ہماری آیات ہے قدرت کی، یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ایک عجبان، یہ دوم، تردید دوم، اور اللہ کی قدرت، قدرت بھی عجیب قسم کی قدرت کی نشانیاں ان میں سے ہیں یہ، وہ سمجھے. تو یہ اللہ پاک نے اس انداز پہ تردید کی کہ یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ ہمارا کمال ہے، ہماری عجیب قدرت کی نشانیاں ہیں یہ. اس اول فتیتو، یہ تیسری تردید، جب پناہ لی ان جوانوں نے غار میں، وہ تو پناہ لینے والے ہیں، اور جو پناہ ڈھونڈا کرتا ہے وہ دوسروں کا مشکل کشا نہیں ہوا کرتا. فقالو، پھر وہ یہ کہتے ہیں ربنا آتنا، اور دیکھو وہ تو خود اللہ کو پکار رہی ہیں، جو محتاج ہو اور خود اللہ کو پکارے وہ دوسروں کا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہوتا. یہ چار وجہ سے اللہ پاک نے شروع میں تردید کر دی اجمالی طور پر. کانو من آیات نا عجبا، از والفتیا، جب پناہ لی فتیا چند نوجوانوں نے، الی الکہف غار میں، فقالو، انہوں نے کہا ربنا آتنا، یہ مناجات اول، ہمیں دے دے اپنی طرف سے رحمت، وحی لنا من امرنا رشدا، اور مہیا کر ہمیں ہمارے معاملے میں رشدن درستگی، کوئی صحیح راہ اللہ ہمارے لیے پیدا کر. یہ دوسری دعا ہے. دو دعائیں ہو گئی. یہ دو دعائیں، یہ اس اول فتیہ اجمال قصہ، یہ قصے کا اجمال ہے، تفصیل آگے آ رہی ہے. فضربنا علی آذانہم، ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا. ضربنا الحجاب، الحجاب مفعول بھی مقدر ہے. ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا غار کے اندر. یہ تردید پنجم، ان کے شبے کا جو جواب تردید، یہ پانچویں وجہ ہے. اللہ پاک کہتا ہے ان کے کانوں پہ یوں پردہ ڈالنا، ان کو سخت قسم کی نیند میں ڈال دینا، یہ بھی ہمارا کام ہے، ان کا کام نہیں ہے. یہ ہم نے کیا، وہ تو اس کے بھی محتاج تھے. جو محتاج ہو وہ حاجت روا مشکل خوشا نہیں ہوتا. فضربنا علی آذانہم، ان کے کانوں پر غار کے اندر سنین عدد، او کئی سال کے لیے، کئی سال کے لیے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یہ پہلی دعا ہے. اور حی لنا دوسری دعا ہے. دو مناجاتیں، دو دعائیں. یہ جو پہلی دعا ہے اس میں ہے حصول مقصد، اور حی لنا اس میں اسباب مقصد. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے ہمیں اپنا مقصد منزل حاصل ہو جائے، دوسرا اس منزل کے جو اسباب ہیں وہ اسباب مہیا ہو جائیں. دو دعائیں انہوں نے کی ہیں. اللہ ہم یہاں سے بھاگ کے جا رہے ہیں، بادشاہ ہے کافر مشرک، ہم سے سجدہ کرانا چاہتا ہے، ہم غیر کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب یہ ہمیں قتل کرتی ہیں، ہم اپنی جان بچا کے بھاگ کے جا رہے ہیں. اللہ تو ہمیں اپنے منزل مقصود میں کامیاب کر، ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں، مقصد کو پا لیں. ایک دوسرا، منزل تک پہنچنے کے اسباب اللہ مہیا کر دے، مقصد کو حاصل کرنے کے اسباب اللہ مہیا کر دے. یہ دو دعائیں ہیں. اچھا جی، یہ فضا ربنا، یہ اجابت ہے، اجابت ان کی دعا کو اللہ نے قبول کیا. قبول کر کے اللہ پاک نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، تمہاری پریشانی کو میں دور کر دیتا ہوں. اب وہ تو بیچارے پریشان تھے، اللہ کی بارگاہ میں زاریاں کر رہے تھے، ان کی پریشانی کو دور کرنے والا اللہ ہے. جو اس طرح پریشان ہوتا ہے وہ اوروں کا حاجت روا مشکل کشا نہیں ہوتا. فضربنا علاج تشویش، ان کی پریشانی کا اللہ نے علاج کیا، کہ یہ اللہ پاک نے ان کو غار کے اندر پہنچایا اور غار میں ان پر نیند کو مسلط کر دیا. یہ ضربنا علی آذانہم، یہ نوم شدید جو اللہ پاک نے کانوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، یہ ہے نوم شدید. یہ ضربنا علی آذانہم، علی ابصارہم نہیں فرمایا، علی ابصارہم صرف آنکھوں پہ پردہ آئے، یہ نوم قلیل ہوتا ہے، اور کانوں پہ پردہ آ جائے یہ نوم شدید ہوتا ہے. اب اللہ پاک نے چونکہ لمبی نیند ان کو سلانا تھا، اس لیے اللہ پاک نے صرف آنکھوں پر پردہ نہیں ڈالا، بلکہ اللہ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا. اب یہ نوم شدید، اب اللہ نے کانوں پر پردہ ڈالا ہے، کیا معنی؟ معنی یہ ہے اب وہ کسی قسم کی آواز سن نہیں سکتے، کسی قسم کی آواز سن نہیں سکتے. اب یہ سوئے ہوئے ہیں، مرے ہوئے نہیں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اور نیند کی حالت میں سننے کی طاقت نہیں رکھتے. چنانچہ اسی مقام پر امام زجاج, یہ لغت کے امام ہیں, وہ منع کرتے ہیں ضربنا نا اذانہم کا منع ناہم اسمع منع ناہم اسمع, ہم نے روکنے سے ہم نے سننے سے روک دیا. منع ناہم اسمع اے ان یسمعو ان یسمعو المانا انم ناہم انم ناہم, ہم نے ان کو سلا دیا. اناما یونیمو نوم مجرد باب افعال پہ لے جاؤ, اناما یونیمو سلا دینا, انم ناہم ہم نے ان کو سلا دیا. ومنا ناہم ہم نے ان کو روک دیا, ان یسمعو یہ کہ سنیں. منا ناہم ان یسمعو لئن النائم اذا سمع لئن النائم اذا سمع انتباہ, کیونکہ سویا ہوا جب سن لے تو پھر جاگ جاتا ہے, کیونکہ سویا ہوا جب سن لے تو جاگ جاتا ہے. والاصل فی ذالک والاصل فی ذالک, اس میں اصل بات یہ ہے ان النائم لا یسمع, والاصل فی ذالک ان النائم لا یسمع, کہ سویا ہوا آدمی سنا نہیں کرتا, سویا ہوا آدمی سنا نہیں کرتا. لسان العرب, لسان العرب یہ لغت کی کتاب ہے, اس نے اس آیت کا معنی بیان کیا. لسان العرب صفحہ 38 جلد 2. اب یہ سوئے ہوئے ہیں اور یہ دنیا کے حالات کو دنیا کے مطالعات کو نہ دیکھ رہے ہیں نہ سن رہے ہیں, سمجھے؟ اسے کہا جائے گا یہ دنیا سے بالکل غافل, دنیا سے بالکل غافل ہیں, دنیا کا ان کو کوئی پتہ نہیں ہے, سنتے نہیں ہیں, دیکھتے نہیں ہیں. علت کیا ہے؟ نیند. علت کیا ہے؟ نیند. اور نیند میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی نیند میں بے ادراکی ہوتی ہے, نیند میں ادراک نہیں ہوتا. نیند میں حیات تو ہوتی ہے لیکن نیند میں ادراک نہیں ہوتا, وہ سمجھے. اب یہ سوئے ہوئے ہیں, ہیں زندہ لیکن ان کے اندر ادراک نہیں ہے. ادراک نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ بے ادراکی. کیا ہو جائے گا؟ بے ادراکی. اب سویا ہوا نہیں سنتا, علت بے ادراکی, علت بے ادراکی. اب لاؤ قانون دلالت النس کا, سویا ہوا جس میں حیات ہے ادراک نہیں ہے, حیات ہے ادراک نہیں ہے وہ نہیں سنتا, تو مرا ہوا جس میں ادراک بھی نہیں حیات بھی نہیں وہ بطریقے اولا نہیں سنتا, وہ بطریقے اولا نہیں سنتا, سمجھے. تو یہی اصحاب کاف کا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ مردے نہیں سنتے, وہ سمجھے. یہ آیت بتاتی ہے کہ مردے نہیں سنتے, اور یہ بتاتی ہے کون سے طریقے سے؟ بطریقے دلالت النس. کون سے طریقے کے ساتھ؟ دلالت النس, جو ہے لسنت والجماعت کے ہاں ایک استدلال کا مستقل طریقہ ہے. دلالت النس, جب سویا ہوا جبکہ اس کے اندر حیات ہے ادراک نہیں ہے وہ نہیں سنتا, تو مرا ہوا جس کے اندر حیات بھی نہیں ہے ادراک بھی نہیں ہے وہ بطریقے اولا نہیں سنتا. اور بات سمجھے, اور بات سمجھا چکا ہوں پہلے کہ دلالت النس والا حکم بھی قطعی ہوتا ہے, دلالت النس والا حکم بھی کیا ہوتا ہے. لہذا یہاں سے جو مردے کا نہ سننا, مردے کا نہ سننا یہ کیا ہوگا؟ قطعی. یہ آیت جو بتاتی ہے کہ مردے نہیں سنتے یہ ضمنی معنی نہیں ہے، یہ معنی کون سا ہے؟ قطعی، مردوں کا نہ سننا قطعی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ضمنی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ قطعی. عبارت النص جس طرح قطعی ہوتی ہے، دلالت النص بھی قطعی ہوتی ہے. اور دلالت النص بتا رہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور اگلی بات بھی سمجھا چکا ہوں کہ دلالت النص یہ نہیں ہے کہ وہ نص کے اندر موجود نہیں ہے. دلالت النص والا جو حکم ہوتا ہے وہ نص کے اندر موجود نہیں، نہیں، نص کے اندر وہ بھی موجود ہوتا ہے، وہ بھی موجود ہوتا ہے، اور موجود ہوتا ہے بے طریقے اولا، موجود ہوتا ہے بے طریقے سمجھے. اس لیے کوئی آدمی یہ کہے کہ اس آیت میں اب مردوں کے نہ سننے کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں سوئے ہوئے نہیں سنتے یہ مسئلہ تو ہے، لیکن مردوں کے نہ سننے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بات نہیں. جب یہاں پر سوئے ہوئے کا نہ سننا ہے تو مرے ہوئے کا نہ سننا بے طریقے اولا موجود ہے، اور سمجھے یہ کیا ہوتا ہے؟ نس کے اندر موجود ہوتا ہے اور بے طریقے اولا موجود ہوتا ہے. اچھا جی، اس لیے کوئی خرق عادت کہے جی کسی وقت اللہ چاہے کوئی بات چاہے مردے کو سنا دے، وہ کوئی بات کسی ٹائم سن لے، یہ خرق عادت ہے. تو وہ تو اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے سنانا، وہ گویا کہ مردے کا سننا نہیں ہوتا، وہ اللہ کا سنانا ہوتا ہے. یہ خرق عادت اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، ان اللہ یسمع من یشاء، ان اللہ. لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ عادتاً جس طرح زندہ سنتا ہے، جس طرح زندہ سنتا ہے بالکل اسی طرح مردہ بھی سنتا ہے، عادتاً، وہ سمجھے قانون اور ضابطہ ہے، قانون اور ضابطہ ہے کہ جس طرح زندہ سنتا ہے اسی طرح مردہ بھی سنے گا، قانون اور ضابطہ ہے. تو وہ اس قرآن کی قطعی نص کا منکر ہوگا، وہ قرآن کی نص قطعی کا منکر ہوگا. فضرب نہ اللہ آزان فلکا فسینی نہ ادادا، تم یہ تردید ششم، کہ جو اللہ پاک مختلف انداز سے شبے کی تردید کر رہا ہے، شبے کے گویا کہ یہ جواب ہیں. ثم بعثناہم، ہم نے ان کو اٹھایا نیند سے، وہ تو اٹھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے، ان کو اٹھانے والے ہم ہیں، وہ سمجھے ان کو اٹھایا ہم نے، وہ جو خود اٹھ نہیں سکتا وہ دوسروں کی حاجت روائی مشکل کشائی نہیں کر سکتا. لنعلم حکمت بعثت، ہم نے اٹھایا کیوں؟ لنعلم، علم سے مراد علم ظہور، تاکہ ہم ظاہر کریں. اللہ تو پہلے سے جانتا ہے، یہاں علم سے مراد علم ظہور، اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا، کہ حزبین میں سے کون سی جماعت ہے جس نے گن کے رکھا ہے ان کے ٹھہرنے کی مدت کو، ٹھہرنے کی مدت کو. آگے دو جماعتیں بنیں گی، ایک کہیں گے اتنا ٹھہرے تھے، دوسرے کہیں گے اتنا ٹھہرے. ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے. یہ ہفتم ساتویں وجہ ہے، لنا لما ای الحزبین، ساتویں وجہ. یہ دو ٹولے بن گئے، ایک کہنے لگے لبسنا یومن، دوسرے کہنے لگے لبسنا باز یوم، سمجھے. یا یوں کہو کہ ایک نے کہا لبسنا یومن او باز یوم، دوسرے نے کہا چھوڑو یار اللہ جانتا ہے، سمجھے. یا کہ ایک کہتے ہیں یومن، دوسرے کہتے ہیں باز یوم، اور انہیں تو اپنے ٹھہرنے کا بھی پتہ نہیں، اور جنہیں اپنے ٹھہرنے کا پتہ نہیں ہے وہ دوسروں کے حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتے. اب یہاں تک اللہ پاک نے اجمالی قصہ، قصے کا اجمال، مجمل، اجمالی طور پہ اللہ نے ذکر کر دیا. اب تفصیل آ رہی ہے، قصہ کی تفصیل. نحن نقص علیک نبأهم بالحق، انہم فتیتن، یہ چند ایک جوان تھے، آمنو بربہم، اپنے رب سے ایمان لائے تھے، موافق تعلیم دین عیسوی کے، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے مطابق وہ ایمان لائے تھے. یہ چند نوجوان کون تھے؟ اولاد و عظماء تلک المدینہ، اولاد و عظماء تلک المدینہ، تفسیر قرطبی، اس شہر کے بڑے بڑے لوگوں کی اولاد میں سے تھے، اس شہر کے بڑے بڑے لوگوں کی اولاد میں سے تھے، یعنی وزیر زادے تے مشیر زادے، سمجھے، وزیروں مشیروں کے بیٹے تھے، کوئی عام لوگ نہیں تھے. اور کانو من خواص دقیانوس، جو دقیانوس بادشاہ تھا، من خواص، اس کے خواص افراد میں سے تھے، یعنی دقیانوس کے جو خواص افراد ہیں گویا کہ ان کے خاندان میں سے یہ تھے، تفسیر مدارک. اب یہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے. وزدناہم ہدا، ہم نے ان کی کو ہدایت میں اور زیادہ کر دیا. یہ آمنو امر اول، اور زدناہم امر دوم، ہدایت میں زیادہ کر دیا. یہ صبر و ثبات و توکل، صبر و ثبات و توکل و زہد فی الدنیا، ان تمام چیزوں میں ہم نے ان کو اور بڑھا دیا. وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر ربط ڈال دیا، مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو. اس قامو، جب یہ کھڑے ہوئے، فقالو، کہنے لگے، کب؟ جب بادشاہ نے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، بادشاہ نے ان کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو فقالو، انہوں نے کہا، بادشاہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو یہ کہنے لگے، ربنا رب السماوات والارض، بیان مذہب اصحاب کاف، ہمارا حاجت روا مشکل کشا وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکاریں گے. لقد قلنا، اگر اس طرح ہم کر لیں تو ہم نے تو شتتن ظلم کی بات، زیادتی کی بات کہی، اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کریں، کسی اور کو پکاریں تو پھر شتتا، ہم نے تو ظلم والی بات کر لی، اس لیے ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اذن، اس وقت، یعنی ان دعونا الہن غیر اللہ، ان دعونا الہن غیر اللہ عز جلالین، اس وقت، یعنی کب؟ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شروع کر دیں تو اس وقت ہم نے تو بڑا ظلم کر دیا، اس لیے ہم ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم بادشاہ تیرے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اچھا جی، اب یہاں پر ہدایت کے چار درجے بھی موجود ہیں. یہ آمنو میں انابت اور ہدایت دو درجے آ گئے. انابت کی انہوں نے، اللہ نے ہدایت دی، اس کا نام ہو گیا ایمان. ہدایت کے پہلے دو درجے آمنو میں، اور زدناہم ہدا، یہ تیسرا درجہ ہے استقامت، تیسرا درجہ استقامت، اور ربطنا یہ چوتھا درجہ، ربط علی القلوب. ہدایت کے جو چار درجے ہوتے ہیں، یہاں پر وہ چار درجے مذکور ہیں، ان کو یہ چاروں درجے حاصل تھے. ہاؤلائے قوم نتخذو، یہ بادشاہ کے سامنے اب کھڑے ہو کے اصحاب کاف تقریر کر رہی ہیں. اللہ کہتا ہے، آؤ سنو اصحاب کاف کا مذہب کیا ہے، اور اصحاب کاف کو تم پکارتے ہو، کہتے ہو حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، ہمارے سفارشی ہیں، اللہ سے ہمارے کام کرواتی ہیں، وہ سمجھے. چنانچہ وہ اصحاب کاف کے نام پہ نظر نیاز دیا کرتے تھے، سات روٹیاں اصحاب کاف کے نام پہ، آٹھویں روٹی اصحاب کاف کے کتے کے نام پہ، یہ پرانا رواج چلا آ رہا ہے، بزرگوں کے نام پہ روٹیاں دینا، کتوں کے نام پہ روٹیاں دینا، یہ مشرق پہلے زمانے میں بھی مشرق ایسے کیا کرتے تھے. اللہ کہتا ہے آؤ ذرا ان کا مذہب تو دیکھو, ان کا تو عقیدہ توحید والا عقیدہ تھا. وہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ ہم کسی اور کو پکارنے کے لیے, شریک بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو شریک بناتا ہے وہ ظالم ہے, ظلم کرتا ہے. اور ان کا عقیدہ تو توحید والا تھا. اگر صحابہ کعب کو مانتے ہو تو آؤ توحید کو مان لو. سمجھے, یہ مختلف انداز سے اللہ ان کے شبے کا جواب دے رہا ہے. ہاؤلائے قومنا, یہ ہماری قوم ہے. وہ سمجھے یہ ہماری قوم ہے. اعلی حضرت کی پارٹی, اتخذوا من دونی آلیہ, جنہوں نے اللہ کے علاوہ کئی معبود بنا لیے, انہوں نے کئی بابے بنا لیے, فلانا بابا تے فلانا بابا. اتخذوا لولا یاتون علیہم بسلطان بین, کیوں نہیں لاتے علیہم یعنی اللہ عبادتہم بسلطان بین, کوئی سلطان واضح, کوئی دلیل واضح ان کے پاس کوئی موجود نہیں ہے. فمن اظلم, کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پر تراشتا ہے جھوٹ کہ اللہ تعالی کے شریک عبادت ہیں. یہ اللہ پر جھوٹ تراشتے تھے, کہتے تھے اللہ کے یہ شریک عبادت عبادت میں شریک ہیں. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, یہ تفصیل اِذْ اَوَّلْ فِتْيَةً, اِذْ اَوَّلْ فِتْيَةً کی جو پہلے آیا, جب انہوں نے پناہ لی, جوانوں نے پناہ لی غار میں, کس طرح جی, اسی کی تفصیل آ رہی ہے. اِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, جب تم نے چھوڑ دیا ان مشرکوں کو, وما یعبدون, ان کے معبودوں کو, فل اللہ سوائے اللہ کے, اللہ کے علاوہ جتنے یہ معبود بناتے ہیں سب معبودوں کو اور ان مشرکوں کو چھوڑ دیا, تم نے جدا ہو گئے ان سے. تم ان سے کیا ہو گئے؟ جدا ہو گئے, معتزلہ بن گئے. اعتزلتموہم وما یعبدون الا اللہ, جب ان سے جدا ہو چکے ہو تو, ہو چکے ہو تو, فعبو ہوا یا ابھی سے امرے اور فا اوپر آئیے, فعبو الل کاف, پناہ لو, سمجھے پناہ لو غار میں, آ جاؤ غار میں. ینشر لکم ربکم, تمہارا رب تم پہ اپنی رحمت کرے گا. وَيُحَيِّ لَكُمْ, اور مہیا کر دے گا تمہارے کام میں آسانی, آسانی کے اسباب پیدا کرے گا, تمہیں رحمت دے گا یعنی مقصد تک بھی پہنچائے گا, اور مقصد کے کامیابی کے اسباب بھی عطا کرے گا. وَتَرَى الشَّمْسَ, یہ تفسیر ہے کانو من آیاتنا عجبا, من آیاتنا عجبا کی تفسیر آ رہی ہے. دیکھے گا تو سورج کو, سورج سمراد دھوپ کو, اذا طلعت, جب سورج طلوع کرتا ہے تو مائل ہو جاتا ہے ان کے غار سے دائیں جانب. سمجھو غار کے اندر ایک وسیع جگہ ہے, جس وسیع جگہ پر یہ پڑے ہوئے ہیں, ہوا کی اس میں آمد و رفت ہے. اب دھوپ بھی ان کو لگ سکتی ہے, لیکن جب سورج آتا ہے اور ان کو دھوپ آنے لگتی ہے وہ دائیں جانب ہو جاتا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ دائیں جانب. اللہ کہتا ہے پرے ہٹ سورجا, یہ میرے محبوب سوئے ہوئے ہیں, ان کے آرام میں خلل نہ ڈال. اگر دھوپ ان کو لگ گئی تو یہ جاگ پڑیں گے, ان کے آرام میں خلل پڑ جائے گا. اللہ کہتا ہے سورج ذرا پرے ہٹ. اور سمجھے جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ اس کا بن جاتا ہے. جب انسان اللہ کے لیے اتنی قربانی دینے پہ آتا ہے, پھر اللہ پاک سورج کے ہر چیز اس کے ماتحت کرتا ہے, کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دیتی. اللہ ان تمام چیزوں کو چوکی دار بناتا ہے, تم چوکی دار بن کے میرے ان پیاروں کی حفاظت کرو. سمجھے, دیکھے گا تو دھوپ کو, سورج کو, جب وہ طلوع کرتا ہے نا سورج تو مائل ہو جاتا ہے, تزاور و تتزاور جھک جاتا ہے, مائل ہو جاتا ہے ان کے غار سے دائیں جانب, کیونکہ اگر سیدھا آئے تو ان کو دھوپ لگے گی, ان کے آرام میں خلل پڑے گا. وَإِذَا غَرَبَتْ, اور جب غروب ہوتا ہے نا تو تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ, پھر وہ ہو جاتا ہے بائیں جانب, مائل ہو جاتا ہے بائیں جانب. اگر بائیں جانب نہ ہو تو پھر بھی غروب کے وقت سیدھی دھوپ لگتی ہے. اللہ کہتا ہے نہ طلوع کے وقت دھوپ لگنے دیتا ہوں, نہ غروب کے وقت دھوپ لگنے دیتا ہوں, کہ دھوپ اگر ان پہ لگے گی ان کے آرام میں خلل آئے گا. اللہ کہتا ہے سورج تو پرے ہٹ, میرے یہ محبوب بندے ہیں ان کو بے آرام نہ کر. وہم فی فجوت منہو, اور وہ فجوہ کشادہ جگہ اس غار میں, یعنی آگے غار بڑا وسیع غار تھا, اس میں کچھ جگہ تنگ کچھ جگہ کشادہ, یہ کشادہ جگہ پہ موجود تھے. ذالک من آیات اللہ, یہ ہے من آیاتنا عجبا, ذالک من آیات اللہ, یہ ہے اللہ کی نشانیوں سے. اب یہ اللہ سمجھانا چاہتا ہے دیکھو وہ تو اپنے آپ کو دھوپ سے بچا سکنے والے نہ تھے, دھوپ سے بچانے والا میں اللہ, طلوع کے وقت بھی ان کی حفاظت کرنے والا میں اللہ, غروب کے وقت بھی ان کی حفاظت کرنے والا میں اللہ. ذالک من آیات اللہ, تو یہ اللہ کی آیات اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہوئیں. یہ اصحاب کاف کا اپنا کوئی کمال ہو نہیں ہے. من یاد اللہ فہو المہتد, جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پاتا ہے, جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا, اس کا کوئی ولی دوست مرشد راہ دکھانے والا نہیں ہوتا. وتحسبهم ایقاظا, یہ ذریعہ حفاظت اول, ونقلبهم ذریعہ حفاظت دوم, جب اللہ پاک اسباب حفاظت بیان کرتا ہے. اب اللہ کہتا ہے ان کی حفاظت میں کر رہا ہوں, اور وہ بیچارے تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے, وہ جو اپنی حفاظت خود نہ کر سکے وہ دوسروں کی حاجت روائی کیا کرے گا. وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا, اس کا تعلق ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ کے ساتھ, ربنا علی آذانہم, تو مان کرے گا ان کو جاگا ہوا حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. یعنی اگر وہاں بالفرض کوئی جائے تو ان کی آنکھیں کھلی ہیں, وہ سمجھے گا یہ تو جاگ رہے ہیں, یہ تو جاگ رہے ہیں. یہ ہے حفاظت کا طریقہ پہلا, اللہ نے بظاہر ان کو ایسا رکھا ہے, اگر بالفرض کوئی وہاں جائے تو وہ سمجھے یہ تو جاگے ہوئے ہیں حالانکہ وہم رکود, اللہ کہتا ہے وہ سوئے ہوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, یہ ذریعہ حفاظت دوم, اللہ کہتا ہے کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب ان کی کروٹیں ہم تبدیل کرتے ہیں. یہ دوسرا طریقہ, یہ میرے محبوب یہ میرے پیارے سوئے ہوئے ہیں, اور سمجھے جس طرح بچہ سویا ہوا ہو اس کی ماں سمجھے اب دائیں جانب سویا ہوا ہے تو یہ دائیں جانب دکھ جائے گی, وہ پلٹ کے بائیں جانب کر دیتی ہے, پھر بائیں جانب زیادہ رہر ہو جائے پھر تبدیل کر دیتی ہے. اللہ پاک کی کسی اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے, لیکن اللہ پاک ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اپنے توحیدی بندوں کے ساتھ. اللہ کہتا ہے میں حفاظت کرتا ہوں ان کی, کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب میں اللہ ان کو کروٹیں تبدیل کرتا ہوں تاکہ اس طرح ان کا جسم محفوظ رہے. وہ سمجھے اس طرح بھی اللہ کیا کر رہا ہے, حفاظت کر رہا ہے. وَنُقَلِّبُهُمْ, اب حفاظت اس طرح اللہ کہتا ہے کرنے والے ہمیں. وَقَلْبُهُمْ, یہ ذریعہ حفاظت سوم, ان کا کتا اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہے بالوسیط چوکٹ پر, باہر غائر کا جو کنارہ ہے وہاں پر وہ بیٹھا ہے, وہ بیٹھا ہے. ہر ایک آدمی سمجھے کوئی چوکیدار جس طرح بیٹھا ہے, کوئی اس کے قریب ادھر نہیں آئے گا. لبن تلاتا، یہ چہاروں ذریعہ چہاروں، اگر تو جھانکے ان کو، یہ روب اور ہیبت کی یہ حالت ہے، روب اور ہیبت کی یہ حالت ہے کہ اگر تو دیکھے نا جھانکے لبن لیتا میں نو فرارا، تو فرار کر کے بھاگ جائے گا، یعنی اتنا روب اللہ نے ان کا مسلط کیا ہوا ہے کوئی ان کو دیکھ سکتا نہیں ہے. وَلَمُلِتَ مِنْهُمْ رُوبًا، یہ اسباب حفاظت، چار اسباب اللہ پاک نے بتائے کہ میں ان کی حفاظت کر رہا ہوں. وہ تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ دوسروں کا مشکل کشا نہیں ہو سکتا. وَكَذَلِكَ قَابِلِ بَيَانِ الْكَمَالِ، ہمارا ہی کمال ہے کہ ہم نے ان کو اٹھایا، یعنی 309 سال تک سلا کے پھر اٹھانا، وہ ہمارا کمال ہے یہ اٹھانا. بس نہ ہم نے اٹھایا، وہ تو اٹھ سکتے بھی نہ تھے، وہ جو اٹھ نہ سکے وہ دوسروں کی مشکل کشائی نہیں کر سکتا. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ سوال کریں. اب ان کو بھی اللہ نے اٹھایا تاکہ واپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں. قال قائل منهم، باز کہنے لگے جی، ایک نے سوال کیا کتنے چہرے ہو، تو باز نے کہا دین، یہ کالو کالو کم از کم 3، او باز یوم یہ بھی 3، سمجھے، 3 کہتے ہیں دین، 3 کہتے ہیں آدھا دین، یہ 6، اور کالا قائلون ایک سوال کرنے والا، ایک سوال کرنے والا، تو یہاں سے نکلا کہ یہ کل 7 تھے. یہ کل کیا تھے؟ 7 تھے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ کالو جمع ہے 3، 3 کہتے ہیں 2 دن ٹھہرے، 3 کہتے ہیں آدھا دن ٹھہرے، 6 ہو گئے، اور ایک ہے سوال کرنے والا، ایک سوال کرنے والا، تو کل ہو گئے 7. یہ تفسیر مدارک. کالو ربکم، سارے کہنے لگے یار چھوڑو اس باس کو، دن ٹھہرے ہیں تو آدھا دن ٹھہرے ہیں تو کیا ہے، بھوک لگی ہے کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے کھانا لاؤ. اللہ کہتا ہے دیکھو اٹھے ہیں، انہیں اپنا پتہ کوئی نہیں ہے، اور جس کو اپنا پتہ نہیں ہے وہ دوسروں کے حال کو جان سکتا نہیں ہے، اور جب جان نہیں سکتا تو حاجت روائی مشکل کشائی بھی نہیں کر سکتا. پھر سارے کہتے ہیں اللہ جانتا ہے، اصحاب کاف کا عقیدہ، سب اصحاب کاف کیا کہتے ہیں، کتنی مدت ٹھہرے ہیں، جاننے والا کون؟ اللہ. جاننے والا کون؟ اللہ. پھر جب تک سوئے تھے کھانے کی حاجت نہ تھی، اب جاگے ہیں، ہم کہتے ہیں یار کھانے کا بندوبست کرو، کیا کرو، کھانے کا بندوبست کرو. چنانچہ ایک آدمی کو بھیجتے ہیں، وہ کھانے کے محتاج ہیں، اور جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ دوسروں کا مشکل کشا نہیں ہوتا. اچھا جی، یہ اللہ پاک مختلف انداز سے جواب دیتے ہیں. اب ان کو اللہ نے اٹھایا ہے اتنی لمبی نیند سلانے کے بعد، پھر سوال کیا ہے، ان کے دل میں بات ڈالی کہ ایک دوسرے سے سوال کرو، ایک دوسرے سے. پہلے عزیر علیہ السلام کا واقعہ گزر چکا ہے، وہاں میں نے بات بتائی تھی کہ کئی اور مردے بھی تو زندہ کیے گئے، لیکن ان مردوں کو زندہ کرنے کے بعد اللہ نے انہیں یہ نہیں کہا کہ کوئی بتاؤ کتنی مدت ٹھہرے ہو. عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا تو اللہ نے فرمایا ہاں کتنے ٹھہرے ہو. اب یہ بلی ہیں، یہ تو مرے نہیں تھے، سوئے تھے، ان کو اٹھایا تو ان کو آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرایا، سمجھے، عام مردوں کی جو بات تھی وہاں ان سے سوال نہیں کیا گیا، کیونکہ مشرق عام مردوں کو نہیں پکارا کرتا، مشرق پکارتا ہے پیروں کو اور نبیوں کو، مشرق پکارتا ہے ولیوں کو اور نبیوں کو. اس لیے ولیوں کا ذکر آیا تو سوال کا انداز آیا، نبی کا ذکر آیا تو سوال کا انداز آیا. اللہ سمجھانا چاہتا ہے دیکھو نبی بھی نہیں غیب جانتا اور اللہ نے سمجھایا ولی بھی غیب نہیں جانتے، نبی ہے وہ بھی دنیا والوں کی آوازوں کو نہیں سنتا، ولی ہیں سوئے ہوئے ہیں وہ بھی دنیا والوں کی آوازوں کو نہیں سنتے۔ وہ سمجھے شرک کرنے والا یہیں سے شرک کرتا ہے، نبیوں ولیوں کو پکارتا ہے کہ جی نبی ولی سنتے ہیں، نبی ولی جانتے ہیں، جب سنتے جانتے ہیں تو پھر حاجت روائی اور مشکل کشائی بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے دونوں کا ذکر میں بتایا کہ نہ نبی جانتے ہیں نہ ولی جانتے ہیں، نہ نبی سنتے ہیں نہ ولی سنتے ہیں، لہذا ان کو نہ پکارو اللہ ہی کو پکارا کرو۔ سمجھے؟ چلو جی، افباسو احدکم بورککم، یہ پیسہ ہے لے جاؤ شہر کی طرف۔ اب ولیوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو جائے گا آگے، اپنے کھانے کی فکر میں، کھانے کے لیے بھیجتے ہیں، فلینظر ایھا ازکی طعاما، جا کے دیکھیں طعام لے کے آئیں، ازکی حلال، حاشیہ دیکھو، حلال طعام ہو، حلال طعام، فإن أهل المدينة كانوا في عهدهم، ان کے زمانے میں یذبحون للطواغیت، غیر اللہ کے نام پہ وہ سمجھے ذبح کیا کرتے تھے، یعنی یارمیاں بارمیاں وہ بھی دیا کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں جاؤ لے کے آؤ، پر حلال ہو، حلال، غیر اللہ کے نام کی کوئی نظر نیاز یارمی بارمی نہ ہو، وہ سمجھے غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے دیکھو ذرا اندازہ کرو، اٹھے ہیں کھانے کا انتظام کرنا چاہتی ہیں، لیکن کہتے ہیں کھانا ازکی حلال ہونا چاہیے، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز ہو نہیں ہونی چاہیے، وہ تو غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کو حرام سمجھتے ہیں۔ جب وہ غیر اللہ کی نظر نیاز کو حرام سمجھتے ہیں تو ان کا عقیدہ ہو گیا کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ نظر نیاز بھی دینی ہے تو کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ۔ اور ظالمو تم ان کے نام پہ روٹیاں دیتے ہو، وہ کیا سمجھاتے ہیں؟ وہ سمجھاتے ہیں کہ روٹیاں دو، گیارہویں بارہویں دو، کس کے نام پہ دو؟ اللہ کے نام پہ دو۔ اگر غیر کے نام پہ ہو تو وہ کھانا نہیں چاہتے، وہ جو غیر کے نام کی چیز کھانا نہیں چاہتے ہیں اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ اور ظالمو تم ان کے نام پہ روٹیاں دیتے ہو، اگر مانتے ہو ان کو تو مان لو کہ یہ روٹیاں بھی دینی ہیں تو اللہ کے نام پہ دے دی ہیں، اصحاب کاف کے نام پہ نہیں دینی ہے۔ اچھا جی، فلینظر ایھا ازکی طعاما فلیأتکم برزق منہ، رزق لے آئے، کھانا یعنی لے آئے، ولیتلطف اور نرم لہجہ اختیار کرے تاکہ یہ معلوم نہ کر لیں کہ کیا ہے، کہ بت کی ذبیحہ حرام ہے۔ سمجھے، یہ اگر معلوم کر لیں کہ ان کو پتہ چل جائے گا ہو یہ تو وہی بھابھی آ گئے، تو ایسے نرم انداز سے بات کرو، ولا یشعرن بکم احدا، تمہارا کسی کو پتہ نہ چلے، جاؤ، انہم ان یظہروا علیکم، اگر وہ مطلع ہو گئے نا تم پر، ان کو پتہ چل گیا اچھا اے او ست بھابھی آ گئے نے، اگر ان کو پتہ چل گیا نا یرجموکم، وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا وہ تمہیں لوٹائیں گے اپنے شرک والے دین میں، ولن تفلحوا اذن ابدا، اور اگر تم ان کے دین میں لوٹ کے چلے گئے تو پھر کامیاب نہ ہوگے، کبھی بھی کامیابی نہ پاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو اصحاب کاف کا عقیدہ، تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ مشرکوں کے دین میں ہم نہیں جانا چاہتے، اگر کوئی مشرک کے دین کو اختیار کرے تو وہ کبھی کامیاب ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کس طرح مسئلہ واضح کرتا ہے۔ وَقَذَلِكَ آثَرْنَا، یہ پھر قابل بیان الکمال، ہم ہی نے مطلع کیا ان پر، ہمارا ہی کمال ہے۔ اب یہ تو اپنے آپ کو چھپانا چاہتی ہیں، پتہ نہ چلے ہمارا، اللہ کہتا لیکن ہم ظاہر کرنا چاہتے تھے، ہم نے کیا کر دیا؟ مطلع کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ حکمت احصار، حکمت لیعلمو، حکمت اثار، ہم مطلع کرنا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے لوگوں کو کیوں جی، لیعلمو. اس وقت جھگڑا چلا ہوا تھا، دو جماعتیں تھیں، ایک کہتی تھی کہ قیامت برحق ہے، قیامت برحق ہے، دوبارہ اللہ زندہ کرے گا. دوسرے کہتے تھے نہیں جی، قیامت برحق نہیں ہے، اللہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا. یہ اختلاف پڑا ہوا تھا. اللہ نے ان کو اٹھایا اور بتایا دیکھو، جو 309 سال تک سلا کر اٹھا سکتا ہے تو وہ دوبارہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ یقین کر لیں کہ ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا اذ یتنازعون بینہم. جب وہ جھگڑا کر رہے تھے آپس میں اپنے کام میں، فقال ابنو، اب یہاں فیصلہ ہو گیا جی. تو جو لوگ قیامت کے قائل تھے وہ غالب ہو گئے، جو قیامت کے قائل تھے وہ غالب ہو گئے. اب غالب ہونے کے بعد، اب یہ قرآن پاک کوئی قصوں کی کتاب نہیں ہے، جتنا ضروری سبق دینا ہوتا ہے، تعلیم دینی ہوتی ہے، اللہ اتنا حصہ ذکر کرتا ہے. اب یہ گئے، ان کو پتا چل گیا، پھر پتا چلنے کے بعد پھر یہ آئے، پھر کیا ہوا تھے کیا نہیں ہوا، اللہ نے اس کو چھیڑا ہی کوئی نہیں. اب یہ گئے ہیں باہر، سکہ پر چونکہ مہر لگی ہوئی تھی پرانے زمانے کی، اس کے ذریعے سے لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ تو پرانے جو لکھا ہوا ہے ہمارے کاغذات میں کہ چند آدمی گم ہوئے ہیں، ان کا پتا اب تک نہیں ہے، یہ وہ آدمی مہیا ہو گئے. اور ان کے ذریعے سے مسئلہ ثابت ہوا کہ دوبارہ زندہ کرنا برحق ہے، دوبارہ زندہ کرنا برحق ہے. یہ مسئلہ اللہ نے ثابت کرنا تھا. اس مسئلے کے لیے اللہ نے نیک بندوں کو سلا دیا تھا، پھر اللہ نے ان کو اٹھا دیا. یہ قیامت کا مسئلہ سمجھانا تھا. اب یہ چلے گئے غار میں، وہیں اللہ نے موت دے دی. اب کیا ہو جی، کیا کیا جائے کیا نہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بادشاہ جو غالب ہوا، بادشاہ نے ان کی دعوتیں کی، ان کو بلایا، او ولیو آؤ، یہ تھے وہ. کوئی تذکرہ اللہ نہیں کرتا، ان چیزوں کی ضرورت ہے ہی کوئی نہیں. اب یہ گویا کہ پھر مر گئے ہیں، پھر غائب ہو گئے اور مر گئے. پہلے اب تک تو موت نہیں آئی تھی، اب موت آ گئی. اب یہ سوچنے لگے جی کیا کیا جائے. جو شرک کرنے والے تھے وہ کہنے لگے جی ہم ان کے اوپر قبا بنائیں گے، مزار بنائیں گے ان کا. شرک کرنے والے کہنے لگے کہ کیا بنائیں گے؟ مزار. اور جن لوگوں کو غلبہ اللہ نے دیا تھا، عیسائی مذہب والے، جن لوگوں کو اللہ نے غلبہ دیا تھا، وہ کہنے لگے جی مسجد بنائیں گے، تاکہ یہ مسجد بتائے گی کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. پتا چلے گا کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. وہ یہ اللہ ذکر کر رہا ہے، فقال ابنو علیہم بنیانا، کہا انہوں نے بناؤ ان پر بنیان، عمارت. یعنی مشرکوں نے ان کے اوپر قبا بنانے کی کوشش کی. ربہم عالم بہم، قال الذین غلبوا علی امرہم، جو غالب ہوئے تھے انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم بنائیں گے مسجد تاکہ ان کے عابد ہونے کی نشانی رہے اور ان کی عبادت نہ کی جائے. از بیان القرآن، حضرت تھانوی، مسجد بنائیں گے تاکہ پتا چلے کہ یہ تو عبادت کرنے والے تھے اور ان کی عبادت نہ کی جائے. سیقولون ثلاثا، کہیں گے تین، چوتھا کتا، بعض کہیں گے پانچ، چھٹا کتا، رجمم بالغیب. یہ سارے اندازے ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ اندازے. رجمن پتھر پھینکنا ہے، رجمن پتھر پھینکنا، بالغیب، بن دیکھے، دیکھنے کے بغیر. ویسے ہی پتھر کوئی پھینکتا رہے، کہاں لگ رہا ہے تو کہاں نہیں لگ رہا. یہ جو کہہ رہے تھے تین تے پانچ، یہ صرف ویسے پتھر پھینک رہے تھے، اندازے لگا رہے تھے. وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں ساتھ، وَسَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ، اور آٹھواں ان کا کتا. یہ رجمن بالغیب پہلے کہہ دیا، اور سات کو بعد میں ذکر کیا. یہاں سے عبداللہ ابن عباس کا استدلال ہے کہ معلوم ہوا کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. اور ربی عالم بعدتہم, ان کی گنتی کو اللہ جانتا ہے. ما یعلم الا قلیل, نہیں جانتے مگر قلیل. عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے میں ان قلیل میں ہوں. فلا تمہار فیہم الا مران ظاہرہ, اس میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تستفت فیہم منہم احدا, یہ اللہ پاک نے مختلف انداز میں اصحاب کاف کے بارے میں وضاحت کی ہے. اب آئیے ولا تقولن لشیئن, جملہ معترضہ جو شان نزول تھا اس کے لیے اللہ پاک نے قانون بتایا کہ آئندہ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ کل کروں گا, الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ اللہ چاہے یہ کہا کرو. وذکر ربک اذا نسیت, بھول جاؤ تو پھر یاد کیا کرو اور کہو عسا ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا. یہ درمیان میں جملہ معترضہ قانون بتانے کے لیے کہ آئندہ کے لیے جب بھی کوئی ایسی بات کرو تو انشاءاللہ کا لفظ کہا کرو. پھر وہ لوٹ کے آتے ہیں پہلے واقعہ کی طرف. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ, ٹھہرے وہ غار میں 300 سال. وَازْدَادُوا تِسْعًا, اور زیادہ کیا انہوں نے 9 سال کو, یعنی 309 سال. 309 سال وَازْدَادُوا, زیادہ ہوئے وہ, زیادہ یہ یعنی لازمی معنی ہے, متعدی نہیں. اس دادو زائد ہوئے وہ 9 سال. قل اللہ عالم, اب یہ امور متفرے, یہ پہلے شبہ کے بعد 6 امور متفرے آئیں گے. یہ پہلا امر ہے, امر اول. اب کہہ دو کہ اللہ جانتا ہے ان کے ٹھہرنے کی مدت کو. یہ پہلا امر متفرے, میرے پیارے پیغمبر اعلان کر دو کہ یہ کتنی مدت تک ٹھہرے تھے, اللہ ہی جانتا ہے. لہو غیب السماوات والارض, لہو لام اختصاص کا, اور ویسے بھی خبر مقدم ہے, اور غیب السماوات میں اضافت کی وجہ سے عموم کا معنی ہے تمام غیب. اس ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کا تمام غیب. اب سر بھی ہی وہ اسمے, یہ اب سر بھی ہی ضمیر غیب کی طرف جاتی ہے, یعنی اب سر بل غیب, اسم بل غیب. اور یہ دونوں فعل تعجب کے سیگے ہیں. ما ازرب ہو ازرب بھی, ازرب بھی کی طرح اب سر بھی, اسم بھی, فعل تعجب کا معنی کرنا ہے. کیا ہی اچھا سننے والا ہے اللہ, کیا اچھا دیکھنے والا ہے اللہ. اب سر بھی وہ اسمے, خوب سننے والا ہے, خوب دیکھنے والا ہے. ما لہم من دونہ من ولی, یہ لہو غیب السماوات, سمرا جز اول قصہ کا جز اول, کہ غیب دان وہی ہے نہ اصحاب کاف. اور ما لہم من دونہ سمرا جز ثانی قصہ کا, کہ متصرف اللہ ہی ہے نہ اصحاب کاف. اس اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے. ولا یشرک فی حکمی احدا, اللہ کے حکم میں کوئی شریک نہیں ہے. وتل ما اوحی الیک, یہ امر دوم, امور متفریہ میں سے امر دوم. تلاوت کرتے رہو, یعنی ایک تلاوت کر, امر ایجادی نہیں, امر ابقائی. تلاوت کرتے رہو, لازم تلاوت ذالک علی اصحابک ازروح المانی, اپنے صحابہ پر تلاوت کو لازم پکڑے رکھو, تلاوت کرتے رہو. یہ دلیل وحی ہے. من کتاب ربک لا مبدل لکلمات ولن تجد من دونہ ملتحدا واصبر نفسک, واصبر نفسک. امرے سوم, روک کے رکھو اپنی جان کو توحید والوں کے ساتھ. محلذین یدونا, ان لوگوں کے ساتھ جو رات دن ہر وقت یعنی پکارتے ہیں اللہ کو, چاہتے ہیں اللہ کی رضا. ولا تعد عیناک, یہ امرے چہارم, ان کے ساتھ رہو. لا تعدو اے ناک, آپ کی آنکھیں لا تعدو ان سے تجاوز کر کے اور لوگوں پہ نہ جائیں, آپ کی نگاہیں ان پہ رہیں. کیا مطلب؟ یعنی توجہات, آپ کی توجہ ان لوگوں پہ رہنی چاہیے, دوسروں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یعنی وہ جو بڑے بڑے امیر کبیر لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ان غریبوں کو پرے کرو, ہمارے ساتھ بات کرو. آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان غریبوں کو پرے کر دیا جائے. نہ نہ, ان کو چھوڑ کر اوروں پہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان پہ توجہ رکھو. وَلَا تُطِعْ أَمْرَ پَنْجُمْ, نہ اطاعت کرو ان کی جن کو ہم نے غافل کر دیا, جن کے دلوں کو اپنے ذکر سے. یعنی وہ کہتے ہیں ان غریبوں کو ہٹاؤ, ان کی بات نہ مانو ہٹا کر. وتبا ہوا وکان امرو فروتا, جو اس طرح کہتا ہے وہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہے. وقول الحق امر ششم, کہہ دیجئے الحق کو من ربکم, یعنی منکرین کو کہتے رہو کہ بات تو سچی ہے, مانو یا نہ مانو. وہ جو ہم مسئلہ تمہیں سمجھا رہے ہیں, مسئلہ تو ہمارا سچا ہے, مرضی ہے مانو یا نہ مانو. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, مرضی ہے مانو نہ مانو. ہاں نہیں مانو گے, انا اعتدنا تخفیف اخروی, تو ہم نے ظالموں کے لیے نہ ماننے والوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. احاط بہم, جو ان کو گھیر لے گی, سرادقہ اس کی کنات, اس آگ کی کناتیں بھی آگ کی ہوں گی, آگ کی کناتیں بھی آگ کی اور ان کو گھیر لیں گی. وہیں استغیثو, اگر یہ فریاد کریں گے تو ان کو فریاد میں دیا جائے گا پانی. کل مہل تل چٹ, تیل کی تل چٹ, تیل کی جو پیچھے نیچے میل کچھ ہے جس کو دیکھنے کو بھی دل نہ چاہے, اس کی طرح پانی ملے گا. یش ول وجوہ, جو جلا دے گا چہروں کو, یعنی کھال چہرے کی اتر کے گر پڑے گی. وہ پانی گرم اللہ پاک مشرکوں کو دے گا جس سے چہرے کی کھال گر پڑے گی. بیس شراب, برا ہے پینا, وسات مرتفقہ, برا ہے فائدہ حاصل کرنا. ان الذین بشارت آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا, ان کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن. اللہ پاک ایمان والوں کو جنت میں سونے کے کنگن. ویلبسون ثیابن خضرا, پہنیں گے سبز لباس. من سندس باریک ریشم, و استبرق موٹا ریشم. متقین فیہا, تکیہ لگانے والے ہوں گے. اللہ چار پائیوں پر نم سباب حسنت مرتفقہ. وضرب لہم مثل الرجلین, اب یہاں سے شبہ کا جواب دینے کے بعد اصلاح منکرین کے تین طریقے اللہ ذکر کر رہا ہے. اصلاح منکرین کے تین طریقے آ رہے ہیں. یہ وضرب لہم پہلا طریقہ, وضرب لہم کتا بھی جنت میں جائے گا, قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں ہے. وضرب لہم مثل الرجلین, پہلا طریقہ جی, پہلا طریقہ. یہ تین طریقے اللہ پاک بیان کیا کرتا ہے. اس دنیا پہ ناز کر کے توحید کو مانتے نہیں ہو, یہی دنیا تمہارے عذاب کا سبب بنے گی. یہ پہلا طریقہ ہوتا ہے. اس دنیا پہ ناز کر کے توحید کا انکار نہ کرو, یہی دنیا تمہارے عذاب کا سبب بنے گی. دوسرا طریقہ ہوتا ہے, یہ دنیا چند دن کا نفع ہے, اس چند دن کے نفع میں اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو. تیسرا طریقہ, اس دنیا پہ ناز کر کے مسئلہ نہیں مانو گے, آخرت میں اللہ سزا دے گا. اس لیے اپنے آپ کو اپنی اصلاح کر لو. یہ تین طریقے اللہ قرآن پاک میں ذکر کرتا ہے, یہاں بھی آ رہے ہیں. یہ پہلا طریقہ. پہلے طریقے کے لیے اللہ پاک نے دو آدمیوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ دو آدمی تھے, ہم نے ایک تھا بے دین قسم کا مشرک، ایک کے جنتین من آناب انگوروں کے دو باغ تھے، اور حففناہما گھیر دیا تھا ان دونوں کو ساتھ کھجوروں کے، یعنی باڑ ان کی کھجوروں کی تھی، جو باہر ساری باڑ ہوتی ہے وہ ساری کھجوریں ہی کھجورے او بہترین، اور درمیان میں انگور ہی انگور، یعنی اتنا بہترین منظر باغوں کا، باہر جو ہے باہر باہر سارا کیا ہے کھجوریں او اونچی اونچی، درمیان میں کیا ہے انگور، یہ دو باغ اس کے تھے اور درمیان میں کھیتی، انگوروں کے باغ بھی اور کھیتی بھی، کلکل جنتیں دونوں باغ دیتے تھے پھل اور ذرا بھی کم نہیں کرتے تھے، موسم کے مطابق پورا پورا پھل، ذرا کم نہیں ہوتا تھا، اور ان کے درمیان نہریں بھی ہم نے جاری کی تھیں. اب یہ ایک ایسا تھا، وکان لہو سمر، اور اس کے پھل تھے، یعنی کان لہو سمر، اور بھی سامان تبول کا، اس کے علاوہ بھی اللہ پاک نے مالداری کا سامان دیا تھا. فقال لصاحبه، اب یہاں اللہ اس کی چار بیماریاں ذکر کر رہا ہے. یہ فقال لصاحبه مرض اول افتخار، آگے ہاں اظن ان تبیدا، مرض دوم انکار توحید، وما اظن سا، مرض سوم انکار قیامت، ولا اردتو، مرض چہاروں مکرمیت عند اللہ. چلو جی اب دیکھو، فقال لصاحبه، اب یہ باغ والا اپنے دوست کو کہتا ہے، وہ یحاورہ، اور وہ اس کے ساتھ جواب سوال کرتا تھا، باتیں کرتا تھا، یعنی آپس میں ان کی بات ہوتی تھی، جواب سوال، جواب سوال میں یہ کہنے لگا، انا اکثر منکا مالا، اور میرا مال زیادہ ہے، اعز نفرا، میرے خادم زیادہ ہیں، میں عزت والا ہوں باعتبار خادموں کے، میرا مال مال کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور جاہو جلال کی وجہ سے فخر کرتا ہے. مطلب کہ اگر میرا مذہب برا ہوتا تو یہ نعمتیں کیوں ملتی، یہ مجھے جو محنت نعمتیں اللہ نے دی ہیں، معلوم ہوتا ہے میں اللہ کا پیارا ہوں، تم وہابی ہیں، تیرے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں. ودخل جنتہ، اتفاقاً داخل ہوا اپنے ملاقاتی کو لے کر باغ میں، وہی جو اس کا دوست تھا اس کو لے کے باغ میں آیا، اس حال میں کہ ظالم لنفس، مشرک تھا، شرک کے عقیدے کے ساتھ آیا. قال ما اظن، اب دوسری بیماری، پہلی بیماری فخر، دوسری بیماری توحید کا انکار، نہیں میں گمان کرتا کہ ہلاک ہو جائے گا یہ باغ کبھی بھی، یعنی میری حیاتی تک یہ برقرار رہے گا، دیکھ کتنا بہترین باغ ہے، یہ ہلاک نہیں ہوگا. کیوں، پیروں فقیروں کے نام کی نظر نیازیں دیتا ہوں نا، یارویں ضرور دیتا ہوں، اس لیے یہ برباد نہیں ہوگا. وما اظن الساعۃ، مرض سوم، اور میں قیامت نہیں سمجھتا کہ قائم ہوگی، میرا خیال ہے قیامت کوئی نہیں آنی شانی. آ ولا اردتو، یہ چوتھی مرض، مکرمیت ہند اللہ، مکرمیت ہند اللہ، اب وہ تو یہ ہے قیامت آئے گی نہیں، اگر آ بھی گئی تو میں اللہ کا اتنا مکرم اکرام والا ہوں اللہ کے ہاں، اللہ وہاں بھی مجھے اچھائی دے گا، اللہ وہاں بھی مجھے کیا دے گا، اچھائی دے گا، میں اللہ کا مکرم ہوں. تاجدن خیرم منہا منقلبا، پاؤں گا اس سے بھی بہتر منقلبا، پلٹ کر. لاجدن بوجہ، اپنے حضرت صاحب کے، حضرت صاحب نے نام دی، یارویں ضرور دیندا میں، اس واسطے حضرت صاحب اللہ سے مجھے اچھا بدلہ دلوا دیں گے. اب یہ کہہ رہا تھا، قال لہو صاحب، اس کا دوست اسے کہنے لگا جو توحید والا تھا، وہ کہنے لگا، وہ ہوا یحاورہ، اکفرت باللذی خلقک من تراب، اکفرت اشرکت، حضرت رحمان، اور تو کیوں شرک کرتا ہے اس اللہ کے ساتھ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا, نطفہ سے, ثم سواک رجلا, کیوں شریک کرتا ہے اللہ کے ساتھ؟ لیکن ہو اللہ, یعنی لیکن انا اقول ہو اللہ, لیکن انا اقول ہو اللہ ربی البحر المحیط, یا لیکن ہو اللہ, لیکن انا آتا کے دو ہو اللہ ربی, میرا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی رب ہے, میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. فلولا اس دخل کا جنتا کا, جب تو بھی اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہیں تو کہتا ماشاء اللہ, یہ نہیں کہتا واہ اللہ تو نے کیسا اچھا کیا, لا قوت الا باللہ, یوں تجھے کہنا چاہیے تھا. ان تنا نے انا اکل من کا, اگر تو سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال تھوڑا ہے, میری اولاد تھوڑی ہے, فاسا ربی, تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, ممکن ہے یو ہوتی یا نہیں, مجھے اللہ دے دے دنیا میں یا دنیا کے بعد خیرن بہتر تیرے باغ سے, وہ یورسلا علیہا, اور تیرے باغ پہ اللہ بھیج دے حسبانن کوئی عذاب, من السما آسمان سے, فتصبح سعیدن, ہو جائے وہ تیرا باغ سعیدن صاف میدان, زلا کا بالکل صاف, بالکل صاف چٹیل میدان بنا دے اللہ, سارا باغ وغیرہ ختم کر دے. او یصبح ماؤہا, یا جو پانی لگتا ہے غوراً خشک ہو جائے, فلن تستطیع لہ طلبا, پھر تو پانی لا نہ سکے, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے. وحیتا, اے سمرہ, اللہ کہتا ہے اس کے پھل کو احاطہ کر لیا گیا, اس کے پھل کا احاطہ کر لیا گیا, یعنی اللہ کا عذاب آ گیا, سارے مال, سارے باغ سب ختم, باغ ساز و سامان سب کچھ اللہ نے ختم کر دیا. فاصبح یقلب کفیہ, ہاتھ ملتا تھا, ہائے ہائے, وہ سمجھے, فاصبح یقلب کفیہ, اب افسوس کی وجہ سے ہاتھ ملنے لگا, علام انفق فیہا وہی خاویت اللہ عرشیا, وہ یقول, اور اب کہتا تھا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. یہاں سے معلوم ہوا کہ وہ مشرک تھا, اب کہتا ہے کاش میں شرک نہ کرتا. یہ اللہ پہلی مثال دے رہا ہے اصلاح کا طریقہ, جس دنیا پہ ناز کر کے شرک کر رہا ہے, توحید کو نہیں مانتا, یہ دنیا ختم ہو جائے گی. ولم تکن فیت, اس کے لیے کوئی جماعت نہیں تھی, معبودہ نے باطلا جو اس کی امداد کرتے, کوئی اس کو بچانے والا نہیں تھا, جن کے نام کی گیارہویں بارہویں دیا کرتا تھا, من دون اللہ ما کان منتصرا, نہ تھا وہ بدلہ لینے والا. ہنالک الولایۃ, تو یہاں سے بات ثابت ہوئی کہ اختیار سارے کا سارا للہ الحق, اللہ کے پاس ہے, وہ بہتر ثواب دینے والا ہے اور بہتر نتیجہ دینے والا ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ, طریقہ ثانی اصلاح کا دوسرا طریقہ, ان کے لیے مثال بیان کرو, دنیا کی زندگی کی یہ مثال ایسے ہے جیسے پانی, آسمان سے اللہ نے پانی کو اتارا, اس کے ساتھ زمین کی انگوریاں مل گئیں, پھر وہ ہری بھری ہو کر پھر کیا ہو گئی, حشیمن, کٹی ہوئی, ٹکڑے ٹکڑے, ریزا ریزا, جس کو ہوائیں اڑا کے لے جاتی ہیں, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کیا مطلب, سمجھو, پانی آیا, زمین سرسبز و شاداب ہوئی, کھیتیاں تیار ہوئیں, پھر حشیمن, پھر ہو گئی وہ کٹی ہوئی, جس کو ہوا اٹھا کے لے گئی. اللہ کہتا ہے یہ تمہاری زندگی کی مثال ہے, جوان بنتا ہے انسان, پھر جوانی کے بعد انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, یہ دنیا کی زندگی کا اتنی زندگی ہے, صرف اس دنیا پہ ناز نہ کر, اس دنیا پہ ناز نہ کر, یہ چند دن کا نفع ہے. المال والبنون, مال بیٹے, دنیا کی زندگی کی زینت, اور اچھے اعمال اللہ کے ہاں بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے, بہتر ہیں امید کے اعتبار سے. ویوم نسیر الجمال, یہ تفیف اخروی, اور اس میں تیسرا طریقہ آ رہا ہے کہ آخرت میں اللہ چاہے تو عذاب دے گا. آخرت میں جس سے ہم چلائیں گے پہاڑوں کو, پہاڑ بادلوں کی طرف اڑ کے جا رہے ہوں گے, زمین کو دیکھے گا بارزہ تن, وہ شرنا, تمام کو میدان معاشر میں کھڑا کریں گے, ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ, رب پر پیش کیے جائیں گے قطار در قطار. لَقَدْ جِئْتُمُونَا تَذْلِيلَ الْمُجْرِمِينَ, اللہ کی طرف سے کہا جائے گا اوئے اکیلے آئے ہو, اکیلے آئے ہو, جیسے پہلی مرتبہ ہم نے پیدا کیا تو اکیلے تھے, اور تمہارے پیر فقیر کہاں گئے, اور جن پہ بڑا ناز نخرا کیا کرتے تھے. بل زم تم, بلکہ تمہارا تو خیال تھا کہ ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ ہی نہیں کرنا ہے, تم تو یہاں تک بن عقیدہ بنا بیٹھے تھے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, حساب کتاب کے لیے کتاب رکھ دی جائے گی. دیکھے گا مجرموں کو, مشفقین ڈرنے والے ہوں گے اس چیز سے جو اس میں ہے, یعنی اعمال نامے میں جو لکھا ہوگا اس کی سزا سے ڈریں گے, اور کہیں گے ہائے افسوس, یا ویلتنا, ہائے ہائے ہائے حسین, ہائے ہائے ما لہذا الکتاب, اور کیا ہو گیا اس کتاب کو, اس نے نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا تھے نہ کبیرہ, الا احصاہا, سب اس نے لکھ دیے, اکٹھے کر دیے, گن دیے, پائیں گے اپنے اعمال کو حاضر, اور تیرا رب ان پہ ظلم نہیں کرے گا. یہ دوسرا طریقہ آیا, نہ تیسرا طریقہ, کہ قیامت کے دن اللہ عذاب دے گا, یہی دنیا کا ساز و سامان عذاب کا ذریعہ بن جائے گا, تو اس پہ ناز نخرا کر کے توحید کا انکار نہ کر. وَإِذْ قُلْنَا, یہ شبہ ثانی کا جواب, سوال یہ ہے تم کہتے ہو جی یہ پیر فقیر کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ولیوں کی قبروں پر جاؤ نا, جا کے شاہ کاٹو, گھاس کاٹو, کبوتر کو کچھ کہو تو نقصان پہنچتا ہے, تو معلوم ہوتا ہے یہ پیر فقیر کر سکتے ہیں. وہ جی پیروں کی قبروں پہ, مزاروں پہ جو گھاس ہوتی ہیں وہاں پر, درخت ہوتے ہیں, ان کو کاٹا جائے تو پیر صاحب ناراض ہوتا ہے, ناراض ہو کے رات کو چارپائی سے اٹھا کر نیچے پھینکتا ہے, چرپائی سے اٹھا کے نیچے پھینکتا ہے, سزا دیتا ہے, بھینس کا دودھ خوش کر دیتا ہے. تم کہتے ہو کچھ نہیں کر سکتے, کرتی ہیں یہ تو. اللہ اس کا جواب دیتا ہے, ان ولیوں بیچاروں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں, مر گئے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں, نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں, یہ جنات شیطانیاں کرتے ہیں. جب شاہ کاٹو گے وہاں جن تمہیں پکڑ لے گا, کبوتر کو کچھ کہو گے جن پکڑ لے گا, گھاس کاٹو گے جن پکڑ لے گا, تم سمجھتے ہو بابا جی نے پکڑ لیا, جن ساری شیطانی کرتی ہیں وہ سمجھے, اور جن یہ پرانے تمہارے دشمن چلے آ رہے ہیں, جنوں کی بات نہ مانو, یہ جنات پرانے تمہارے دشمن ہیں, یہ ساری کاروائیاں جنات کرتے ہیں, جنات, کیونکہ جن کا کام ہوتا ہے شرک کرانا, وہ لوگوں کو مشرک بنانے کے لیے اس قسم کی کاروائیاں کیا کرتے ہیں, تو یہ سب شیاطین کی حرکات ہیں. پڑھ چکے ہو حبا بیم میں, خوابوں میں آ کر جن گمراہ کرتا ہے, بیداری میں ملتا ہے بزرگوں کی شکل اختیار کر کے کہتا ہے تو نے گیارہویں کیوں نہیں دی ہمارے نام کی, بات سمجھے, اس طرح یہ جن گمراہ کرتے ہیں, جنوں کی شیطانی ہے, اور جنوں کی بات نہ مانو, آؤ ذرا دیکھو جن تمہارے پرانے دشمن ہیں. چنانچہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ پیش کیا, وَإِذْ قُلْنَا, ہم نے ملائکہ کو کہا سجدہ کرو آدم کے سامنے, سجدہ سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, یہ شیطان پرانا تمہارا دشمن ہے, تم ان کو کیوں تم نے ان کو کیوں معبود بنا لیا, کانا من الجن, وہ شیطان جنوں میں سے تھا, پھر نکل گیا ان امر رب, اللہ کے حکم کا نافرمان بن گیا. وہ کیا بناتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو اولیاء کارساز, من دونی, میرے علاوہ, وہ مجھے چھوڑ کر جنوں کو کارساز بناتے ہو, ہم لکم ادو, وہ تو تمہارے دشمن ہے. بے سل ظالمین بدلا, برا ہے ظالموں کے لیے بدلا. ما اشہد تم خلق السماوات, میں نے ان کو آسمان و زمین کو پیدا کرتے وقت کوئی مدد کے لیے حاضر نہیں کیا تھا, نہ خلق انفسہم, ان کی اپنی جانوں کے پیدا کرنے کے وقت, وما کن تو متخذ المضلین، نہ ہوں میں گمراہوں کو اپنا بازو بنانے کے لیے، امدادی بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، میں کوئی عاجز نہیں ہوں کہ ان کو اپنی امداد کے لیے پکاروں، نہ نہ. ویوم یقول، تفریق اخروی، قیامت کے دن اللہ کہے گا لاؤ بلاؤ میرے شریکوں کو جن کو تم نے زعمتم گمان کیا تھا کہ وہ شریک ہیں، فدعو ہوں وہ بلائیں گے. اب یہ لکھا یعنی اولیاء کرام قیامت کے دن صاف کہیں گے کہ ہمیں تو علم نہیں تھا، وکفا باللہ شہید ہم بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین. فدعوہم، یہ بلائیں گے، فلم یستجیب، وہ جواب نہیں دیں گے، بلکہ وہ صاف کہہ دیں گے ہمیں تو پتا کوئی نہیں ہے. وجعلنا بینہم موبقا، ہم ان کے درمیان بنا دیں گے موبق، مرنے کی جگہ، ہلاکت کی جگہ، یعنی آگ کی خندق. ورا المجرمون، مجرم دیکھیں گے آگ کو، فظنوا، یقین کر لیں گے کہ اس آگ میں گرنے والے ہیں، نہیں پائیں گے اس سے کوئی پھرنے کی جگہ. ولقد صرفنا زجر، ہم اس قرآن میں کھول کھول کر مسئلے بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، من کل مسل، ہر عمدہ مضمون. وکان الانسان، لیکن پھر بھی انسان بہت زیادہ جھگڑالو ہے. وما منع الناس زجر ما تخفیف اخروی، نہیں لوگا روکا لوگوں کو ان یومنو، یہ کہ ایمان لے آئیں. جب آ گئی ان کے پاس ہدایت جس کا تقاضا تھا کہ ایمان لایا جائے، ویستغفرو، اور وہ استغفار کریں کفر شرک سے اپنے رب کے سامنے، نہیں ایمان لانے سے روکا اور استغفار کرنے سے روکا، مگر انتا تیہم سنت الاولین، مگر اس انتظار نے کہ آ جائے ان کے پاس پہلے لوگوں کا نمونہ، یعنی جس طرح پہلے لوگوں پہ عذاب آیا تھا یہ بھی عذاب کا انتظار کر رہے ہیں. او یاتیہم العذاب، یہ آ جائے عذاب، قبلن، آمنے سامنے، آمنے سامنے عذاب آ جائے، یہ اس کا انتظار کرتے ہیں، اس کے بغیر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وما نرسل المرسلین، جواب سوال مقدر، سوال یہ ہے کہ عذاب لے آؤ پیغمبروں کو کہتے ہیں، اللہ جواب دیتا ہے پیغمبر مبشر اور منذر ہوتے ہیں، وہ عذاب لانے والے نہیں ہوتے، مختار نہیں ہوتے، مختار معجزات. ویجادلو زجر، سبب اول زلالت، زلالت کا پہلا سبب مجادلہ، وہ جدال کرتے ہیں یعنی کافر بالباطل، ساتھ باطل کے، لیدخزو، غرض مجادلہ، کیوں جدال کرتے ہیں؟ تاکہ مٹا دیں حق کو. واتخذو، سبب دوم استہزاء بالحق، گمراہی کا پہلا سبب جدال، گمراہی کا دوسرا سبب حق کا مذاق. واتخذو آیاتی وما انذرو، وما، یہ واو بمعنی ما، میری آیات، ما ما انذرو بھی، ساتھ اس عذاب کے جس عذاب کے ساتھ یہ ڈرائے گئے، یعنی میری آیات اور میرے عذاب دونوں کا مذاق اڑاتے ہیں. حضور، ومن اظلم زجر، کون بڑا ظالم ہے اس سے جس کو اپنے رب کی آیات کی نصیحت دی گئی پھر اس نے اعراض کیا اور بھول گیا ان سزاؤں کو، سزا ان کے اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے. انا علت، علت، یہ کیوں بھول گیا، یہ کیوں ظلم کرنے پہ آ گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا کہ وہ حق کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹے. وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر ان کو آپ بلائیں الی الہدا، ہدایت کی طرف، تو وہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، پھر عذاب اللہ کیوں نہیں دیتا جی؟ اللہ کہتا ہے اللہ بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ، رحمت کرنے والا ہے، بس اس لیے مہلت دے دی تاکہ توبہ کر لیں. چونکہ اللہ رحمت کرنے والا ہے اس لیے اللہ مہلت دے دیتا ہے، فوراً عذاب نہیں دیتا. لو یؤاخذہم، اگر اللہ ان کو پکڑ لے، بما کسبوا، ان کے ان کی کمائیاں، جرم گناہ کی وجہ سے، لعجلہ، تو جلدی ان کو عذاب دے سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے. لن یجدوا من دونی موئلا، پناہ کی جگہ، کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ ساری بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور بنا دیا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے وقت مقرر. وَإِذْ قَالَ مُوسَى, تیسرے شبہ کا جواب, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو چلو غیب دان نہیں ہے لیکن خضر علیہ السلام غیب دان ہے. جب خضر علیہ السلام غیب دان ہے تو لہذا وہ ہماری حاجت روائی مشکل کشائی بھی کر سکتے ہیں. اللہ پاک اس شبہ کا جواب دے رہا ہے, اس شبہ کا جواب. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ مجھ سے زیادہ کوئی علم والا ہے, اللہ پاک نے بتایا تھا ہاں ایک آدمی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کے پاس بھیجو, اللہ پاک نے فرمایا اس طرح چلو. تو موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے گئے, ان کے لیے گئے. اب یہ واقعہ وہ آ رہا ہے, اس واقعہ سے اللہ پاک ان کے شبے کا جواب دے گا, اور جواب یہ دے گا کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیا انہوں نے بتایا کہ یہ میں نے خود نہیں کیا, مجھے اللہ نے بتایا, میں خود یہ کام کرنے والا نہیں ہوں. ما فعلتہ عن غیری, بلکہ میرے اللہ نے مجھے بتایا تو مجھے پتا چلا, اگر میرا اللہ مجھے نہ بتاتا تو مجھے پتا نہ چلتا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا خادم حضرت یوشع علیہ السلام وہ تھے, اپنے نوجوان کو خادم کو لے کے چلے. لا ابرہ, ہمیشہ چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچ جاؤں مجمع البحرین. اللہ نے بتایا تھا مجمع البحرین میں جاؤ اور وہاں تمہیں وہ میرا آدمی ملے گا جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. مجمع البحرین, دو دریا جہاں ملتے ہیں, دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ. دو دریا کون سے؟ بحر فارس اور بحر روم. بحر فارس اور بحر روم, یہ تفسیر قرطبی روح المعانی وغیرہ نے لکھا. دو دریا بحر فارس بحر روم یہ جہاں ملتے ہیں. اب امزیا, ہمیشہ یعنی چل کے وہاں تک جاؤں گا یا چلتا رہوں گا, حکوبن زمانہ دراز, یعنی وہ جگہ نہ آئے تو چلتا رہوں گا. وہ جگہ کو ایک نشانی بتائی گئی ہے, وہاں جانا ہے. فلما بلغا, جب دونوں پہنچے مجمع بینے والے, اسی جگہ پہ پہنچ گئے, او چل چل کر. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کھانے کے لیے مچھلی تیار کر کے ساتھ رکھی ہوئی تھی, اور اللہ پاک نے نشانی بتائی تھی کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر تم سے چلی جائے گی اس جگہ پر وہ نشانی ہے, وہ نشانی ہے. چونکہ مجمع البحرین دو دریا ملے تو دور تک ملتے جاتے ہیں, تھوڑی سی جگہ نہیں ہوتی, اس لیے وہ جگہ اللہ نے بتائی کہ جہاں پر خضر علیہ السلام تمہیں ملے گے. فرمایا اس مجمع البحرین میں جہاں پر تم سے یہ مچھلی غائب ہو جائے گی نا, بس وہاں پر وہ آدمی موجود ہوگا. اب اس جگہ پر پہنچے, نسیا ہوتہما, بھول گئے اپنی مچھلی کو. فاتخذ سبیلہ, بس بنا لیا اس مچھلی نے سبیلہ اپنا رستہ زندہ ہو کر, فی البحر دریا میں, سرا بن سرنگ بنا کر, سرنگ بنا کر, رستہ بنا کر, دریا کے اندر وہ چلی گئی. اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سوئے ہوئے تھے, آرام کر رہے تھے, یوشع علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. یوشع علیہ السلام کو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے جگانا, تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں. اب یوشع علیہ السلام نے دیکھا وہ مچھلی نکلی ہے, اب برتن کے اندر گویا کہ پڑی ہے, بھونی ہوئی ہے, برتن کے اندر پڑی ہے, برتن میں اب وہ وہاں سے زندہ ہو کے نکلتی ہے. تو واضح بات ہے اس برتن میں کچھ آواز پیدا ہوئی ہوگی, وہاں سے وہ نکلی ہے اور نکل کر وہ بھاگ کے گئی ہے. یوشع علیہ السلام دیکھ رہے ہو گئی, او جا رہی ہے جی, اب دیکھ رہے ہیں, خیال کیا چلو اب آرام کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام, جب جاگیں گے تو بتاؤں گا. جب موسیٰ علیہ السلام جاگے تو جلالی مزاج تو ویسے تھے، کہنے لگے او ہو بڑی دیر ہو گئی ہے، بڑی دیر ہو گئی ہے، کیا کر دیا تو نے، اتنی دیر کر دی، جگایا نہیں ہے، چلو جلدی کرو، چلے چلے. بس دونوں چل پڑے، مچھلی کا خیال ہی کوئی نہیں. یوشع علیہ السلام بھی مچھلی کا ذکر بھول گئے، کوئی خیال ہی کوئی نہیں. چلتے ہیں، چل رہے ہیں، پہلے جتنا سفر کر رہے تھے او بڑی تیز تھے، بڑے تیز تیز، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی. اب چلتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے. یہ اللہ پاک جان بوجھ کر تھکاوٹ میں مبتلا کر رہا ہے کہ یہ تیز تیز جس طرح پہلے آئے تھے او چلے جائیں گے تو پھر واپس آئیں گے تو میرے پیاروں کو تکلیف ہوگی، اس لیے وہ جاتے ہیں. اللہ تھکاتا ہے تاکہ تھک کے رکیں، اور رک کے پھر یہ سوچیں کہ مچھلی کہاں گئی، اور زیادہ سفر واپسی کا ان کو نہ کرنا پڑے. چنانچہ وہ تھکے رکے اور پھر واپس آئے. اب نسیاہ ہوتا ما بھول گئے، اور وہ زندہ ہو کے چلی گئی. فلما جاوزا، جب دونوں تجاوز کر گئے اس جگہ سے، کان لے فتح ہو، کہنے لگے اپنے خادم کو، ہاتھ نہ گدانا، وہ ناشتہ لیا یار، حالی تک چائے کوئی نہیں پیتی، ناشتہ ہی کوئی نہیں کیتا، وہ مچھلی جو ناشتے کے لیے تیار کی تھی وہ لیا. لقد لقینا من سفرنا عزا، اس سفر سے نصبا تھکاوٹ، بڑی تھکاوٹ کی ملاقات کی. بوجہ تجاوز از مقصد، بوجہ تجاوز از مقصد، یہ اللہ پاک نے جان بوجھ کر ان کو تھکایا. وہ سمجھے، باقی سفروں میں تھکاوٹ نہیں ہے، سفر ہے نا ہاضا ہے، جڑا ہوں سفر آیا ہے نا، بڑا تھک گیا، اس میں تھک گیا ہوں. تالا فرمایا بتا، وہ جب ہم ٹھہرے تھے چٹان کے پاس، فینی نسیت الحوت، اب جب انہوں نے کہا نا ناشتہ لے آؤ، تو یوشع علیہ السلام کہتے ہیں او جی جب وہاں ٹھہرے تھے نا تو اس وقت مچھلی تو اس طرح چلی گئی تھی، وہ تو بتایا کیوں نہیں، کہ بھول گئے ہیں جی، نسی تو میں کیا ہو گیا ہوں، بھول. اور اللہ کہتا وما انسانی ہو، اس کو نہیں بلایا مجھ کو اس مچھلی کا ذکر کرنے سے، مگر شیطان نے، ان اذکرہ ہو یہ کہ میں اس کو ذکر کروں، اس کا تذکرہ کروں آپ کے سامنے، شیطان نے بلا دیا. یہ انسانی ہو، یہ بھی ایک قبیلہ کی لغت ہے، جس طرح ومن اوفا بما آہد علیہ علیہ اللہ، یہ ایک لغت ہے مستقل، اس لغت کے اندر اس طرح پڑھا جاتا ہے، نی ہے کی بجائے علیہ ہے کی بجائے نی ہو، علیہ ہو، انسانی ہو. واتخذا، وہ قصہ یہ ہوا جی، سبھی اس نے اپنا رستہ بنا لیا دریا میں، عجبن بڑا عجیب، بڑا ایک زندہ ہونا، دوسرا سرنگ کے طور پر جانا بطور خارے کے عادت کے، لیکن بعد میں وہ مل گیا، از بیان القرآن، یعنی ایک زندہ ہو گئی پھر بھاگ پڑی، پھر اس طرح رستہ بنا جس طرح سرنگ ہوتی ہے، اور جب اس میں چلی گئی پھر وہ رستہ مل بھی گیا، پھر وہ رستہ، یہ سارا خر کے عادت کام ہوا ہے، تو یہ بڑا عجیب کام ہوا. قال ذلک ما کنا نبغی، اور وہی تو مقام تھا جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے. فرتدا، واپس لوٹے، علی آثارنا، اپنے قدموں کے نشانات پر، قصصن یا قصان قصصن، تلاش کرتے تھے، تلاش کرنا یعنی اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے او واپس آئے. جب واپس آئے تو پھر ایک بندہ دیکھا. اب ذرا دیکھو یہاں پر، اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یوشع علیہ السلام ہے، وہ بھول گئے، پتہ ہی نہ لگا. جو بھول جاتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، اور موسیٰ علیہ السلام سویا ہوا ہے، آپ کو بھی پتہ نہیں، آپ کو بھی سویا، پیغمبر نہیں جانتا، تو دنیا سے جانے کے بعد بھی نہیں جانتا، سوئے ہوئے تھے پیغمبر، وہ زندہ ہوئی ہے، زندہ ہو کر واضح بات ہے اس نے کچھ حرکت کی، حرکت میں کچھ نہ کچھ تو آواز ہوا ہوگا، لیکن وہ آواز زندہ پیغمبر سویا ہوا نہ سن سکا. بالکل پاس پڑی ہے مچھلی، زندہ پیغمبر اس کی حرکت سے، اس کے پھڑکنے سے برتن کے اندر جو کچھ آواز پیدا ہوئی، اس آواز کو زندہ پیغمبر نیند کی حالت میں سن نہ سکا تو موت کے بعد بھی طریقے اولا سن سکتا نہیں ہے. اب وہ چلی گئی، واپس آئے ہیں جی، واپس آئے تو اب اسی جگہ پر فوجدا عبدن، ایک بندے کو پایا، خضر علیہ السلام، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے رحمت یعنی نبوت دی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اس کو ہم نے ایک علم دیا تھا جو علم ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا تھا. اس کے پاس علم تھا تکوینی، امور تکوینیہ کا علم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا امور تشریعیہ کا علم، احکام شریعت کا علم ان کے پاس، اور ان کے پاس کیا تھا؟ احکام تکوینی، کائنات میں جو مختلف کام ہوتے ہیں، کائنات میں جو مختلف کام ہوتے، اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، یہ کائنات کے کاموں کو، امور تکوینیہ کو اللہ پاک نے اس کا علم دیا تھا ان کو. بخاری میں آتا ہے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ ایک علم تیرے پاس ہے جو میرے پاس نہیں، اور ایک علم ہے میرے پاس جو تیرے پاس نہیں. وہ سمجھے، تو بخاری کی روایت بتاتی ہے دونوں کے پاس سارا علم نہیں تھا، کچھ علم ان کے پاس ہے، کچھ علم ان کے پاس ہے. قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. الا ان تعلمنی، آپ مجھے تعلیم دیں، مما علمت، جو آپ کو بتایا گیا ہے، رشدن، رہنمائی، سمجھ جو اللہ پاک نے آپ کو دی ہے اس میں سے آپ مجھے بھی کچھ بتائیں جی، میں طالب علم بن کے آیا ہوں. اور سمجھے، میں طالب علم بن کے آیا ہوں. یہ جو سورت کاف ہے اس میں تین ہجرتیں اللہ بیان کر رہا ہے. ایک ہوتی ہے ہجرت استقامت دین کی وجہ سے، ایک ہوتی ہے ہجرت طلب دین کی وجہ سے، ایک ہوتی ہے ہجرت اشاعت دین کی وجہ سے. اور سمجھے، جو اصحاب کاف کا واقعہ ہے وہ ہجرت ہے استقامت دین، دین پر استقامت، ڈٹ کر رہنا، اور وہ کافر ان کو دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہجرت کر جائیں گے، دین توحید کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہجرت ہے بوجہ استقامت دین کے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو سفر ہے، یہ سفر، یہ ہجرت ہے لطلب دین، دین کو تلاش کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے. آگے آ رہا ہے ذوالقرنین کا واقعہ. ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے اس میں ہجرت ہے، وہ بھی چلتا ہے اشاعت دین کے لیے، دین کو مختلف پوری زمین میں، قرائے عرض میں پھیلانے کے لیے. تو یہ تین قسم کی ہجرتیں اس پوری صورت کاف میں گویا کہ ان تین ہجرتوں کا بیان ہے. چلو جی، اب یہ ہجرت کر کے آئے ہیں کیوں؟ اللہ ان تعلمنی، قال انک لن تستطیع، بیان معذرت. حضر علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا، میرے ساتھ صبر ضبط نہیں کر سکے گا، میرے ساتھ رہ کر کوئی صبر کرے، سمجھے؟ کیونکہ انہوں نے کام کرنے ہیں تکوینی، جو بظاہر شریعت کے خلاف ہوں گے، بظاہر شریعت کے خلاف ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام شریعت والا پیغمبر ہے، اور یہ شریعت کے خلاف دیکھ کے خاموش نہیں رہ سکے گا، اس لیے فرمانے لگے تیرا اور میرا گزارا نہیں ہوتا، تو رہنے دے. انہوں نے کہا نہیں، تو میرے ساتھ لے چل. وہ کیف تصبر، کیسے تو صبر کرے گا اس چیز پر جس کا تجھے علم نہیں ہوگا. قال ستجدنی، آپ پائیں گے انشاءاللہ صابرن ولا آسی لک امرا، میں نافرمانی نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتنی، یعنی اجازت بشرط استفادہ، اجازت ہے پر استفادہ کے لیے، اعتراض کے لیے، اور سمجھے بشرط استفادہ، استفادہ کرو ٹھیک، اجازت ہے چلو میرے ساتھ، پر اعتراض کرنے کی اجازت ہو. ہاں تو مولوی اعتراض نہ کرے. اوکے میں فلا تسألنی عن شيء، کسی چیز کا سوال نہ کرنا یہاں تک کہ بیان کر لوں ذکرہ، اس کا تذکرہ. فانطلقا، اب دونوں چل پڑے. اب دونوں، دو تو پہلے تھے حضرت یوشا تھے حضرت موسیٰ، دو پہلے تھے، تیسرا خضر علیہ السلام مل گیا، تو دو کیسے تین ہو گئے؟ لیکن اللہ پاک دو کا ذکر کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یوشا علیہ السلام صرف بطور خدمت کے تھے، وہ کوئی مستقل سفر کر کے نہیں آئے تھے، اصل سفر کر کے آنے والا موسیٰ علیہ السلام ہے، اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا گیا. دونوں چل پڑے، دونوں کدھر گئے؟ کسی طرف، سمجھے، چلنا جو تھا چل پڑے کسی طرف. حتی اذا رکبا، یہاں تک کہ وہ دونوں سوار ہو گئے کشتی میں، یعنی رستے میں دریا آ گیا، کشتی میں سوار جو، یا خرقہا، پھاڑ دیا اس کشتی کو، ایک تختہ نکال لیا، نیچے سے نہیں نکالا، اوپر کے تختوں میں سے کوئی تختہ نکال دیا. اب کشتی والوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں خضر علیہ السلام رہتے تھے، وہ لوگ جانتے تھے، عزت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا. قال اخرجتها، تنقید موسوی، پہلا واقعہ ہی آیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کی اخرجتها، اس کو پھاڑ دیا، لے تو گرے کا لام عاقبت کا ہے، تعلیل کا نہیں ہے، اس لیے نہیں، انجام یہ ہوا، وہ سمجھے، تو نے پھاڑ دیا، انجام یہ کرنا چاہتا ہے تو کہ اس کے اہل کو ہلاک کرنا چاہتا ہے. لقد جئت شيئا امرا، بڑی عجیب بات لایا امرا، خطرے کی بات، آپ نے یہ کیا کام کیا؟ یہ نمبر دو پہ لکھا ہے. او دیکھو آشیا، خلاصہ یہ کہ اگرچہ یہ ضرر متیقن نہیں تھا بلکہ محتمل تھا، مگر واجب الاحتراز، یہ ضرر اب جی اس طرح غرق ہو جاتے، اس ضرر کا احتمال تھا، یقین نہیں تھا، لیکن احتمال ہو تو تب بھی ضرر سے بچنا چاہیے جب تک مسئلہ غالبہ معلوم نہ ہو. اب ان کو تو چونکہ مسئلہ غالبہ معلوم نہیں تھی، خضر علیہ السلام کو وہ مسئلہ غالبہ معلوم تھی. لقد جئت شيئا امرا، قال، خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال معذرت موسوی، لا تؤاخذنی، مؤاخذہ نہ کر، بما نسینے، بھول گیا، ابھی تو میں بھول گیا تھا، یعنی بھول کا مؤاخذہ نہ ہو. ولا ترہقنی من امری، میرے معاملے میں ذرا سختی بھی نہ کر، میرے تابے داری والے اس کام میں کوئی سختی نہ کر، خیر چلو بھول گیا، مینو نال چلن دے. فن تلاقا، پھر دونوں چل پڑے، یہ واقعہ ثانیہ، وہ پہلے فن تلاقا واقعہ اولا، یہ دوسرا فن تلاقا واقعہ ثانیہ، چل پڑے، یعنی بات گئی گزری ہو گئی، پہلی بات گئی گزری، چھوڑو جی چلو، یہاں تک کہ او آ ملے ایک غلامن فقتلہ، خضر علیہ السلام نے دیکھا ہے کہ غلام ہے جی، پکڑا پکڑ کے وہ مورس قتل کر چھڑیا، سنو، غلامن بالغ تھا، از حضرت تھانوی، تفسیر مدارک وغیرہ، غلامن نابالغ تھا، وہذا ہو الصحیح، برا دونوں قسم کے قول ملتے ہیں. کان قتلتا نفسا، تو نے قتل کر دیا ایک نفس کو، زکیتن پاک ہے، بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے، بات سمجھے. اب پہلا جو واقعہ تھا وہاں تو صرف ضرر کا احتمال تھا، یہاں ضرر کا یقین ہو گیا، وہ سمجھے یہاں ضرر کا کیا ہو گیا، وہاں تو اعتماد تھا کہ گھر کوتے مار چڈیا ہے، یہاں ضرر کیا ہو گیا، یقینی، یہاں پر ضرر کیا ہو گیا، احتمال نہیں بلکہ ضرر کیا ہے، یقینی، کیونکہ کشتی والے واقعہ میں ضرر جان کا، ضرر جان کا احتمال تھا، اور یہاں تو متیقن ہے، زکیتن یہ نفس پاک صاف ستھرا، یعنی بظاہر کوئی گناہ نہیں تھا اس کا، بغیر نفس کسی نفس کو اس نے قتل نہیں کیا تھا، لقد جئت شیئا نکرا لایا منکر نامعقول بات، یہ کیا تو نے کام کیا، یہ پھر اعتراض کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کالا لم اقل لک انک، خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا تھا نہیں آپ صبر نہیں کریں گے، کالا ان سألتک، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں معادا موسویا، اگر اس کے بعد سوال کیا نا فلا تو صاحبنی، پھر مجھے بے شک ساتھی نہ بنانا، ساتھ نہ رکھنا، اب معاف کر، آئندہ اگر سوال کیا تو ٹھیک ہے، پھر میری تیری بن سکتی نہیں ہے، قد بلغتا من لدنی عذرا، پھر تو میری طرف سے عذر کو پہنچائے، فانطلقا، اب تیسرا واقعہ، پھر کسی طرف چل پڑے، یہاں تک کہ آئے ایک شیر کے پاس، اہل قریت استطعما اعلیٰ، استطعما اعلیٰ، وہاں کے رہنے والوں سے کھانا مانگا کہ ہم مہمان ہیں، ہم مہمان ہیں کھانا دو، وہ ترنول والے تھے انہوں نے کہا تم ہمیں دو ہم تو نہیں دیتے، یہاں تو جو آئے قرآن سے آ کے چھپ چھپا کے ہم کھائیں گے، ہم دیتے نہیں ہیں کچھ، استطعما اعلیٰ فابوا ان یضیفوهما، انکار کر دیا انہوں نے کہ وہ مہمان نوازی کریں ان دونوں کی، اب یہ دونوں بھوکے تھے، کھانا مانگا، انہوں نے کہا توبہ توبہ اسی دینا سیکھیا ہی نہیں، ہم نے دینا سیکھا ہی نہیں ہے، ہم تو لینے والے ہیں، فوجدا فی جدارا، اب وہاں انہوں نے دیکھا ایک دیوار ہے، یرید ان ینقضا، وہ گرنے لگی تھی، یریدو ارادہ کرتی تھی، ارادے سے مراد کیا ہے، گرنے کے قریب تھی، فاقاما اس کو درست کر دیا، کان لو شیتا، تنقید موسوی، اگر تو چاہتا لتخستا لے اجرا تو لے لیتا ان سے اجرت، اپنا کام بھی چلتا، ان لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی، ورنہ ایسے لوگوں کی بدخلقی زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان سے کچھ لینا چاہیے، یہ ہمیں روٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، تو یہ تو نے ویسے ہی خمخواہ کر دیا، کال ہاضا پھر آپ کو بینی و بینک، اب تیری میری جدائی، ہاضا پھر آ کو بینی و بینک، سو نبے ہو کا، ہاں میں تجھے بتاتا ہوں بتاویل صحیح مطلب جس پہ تو صبر نہ کر سکا، اب وہ صحیح مطلب بتاتے ہیں، اما سفینہ جو کشتی تھی، اب حکمت واقع آیا بھائی، وہ مسکینوں کی کشتی تھی، وہ یعملون وہ کام کرتے تھے، محنت کرتے رہتے تھے، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو معیوب کر دوں، ایبہا خراب کر دوں، کیوں، وجہ خرق، اس لیے کہ کانا برا ان کے آگے ایک بادشاہ تھا، یا خود لے لیتا تھا ہر کشتی، سفینہ صحیحہ، صحیح کشتی ہو تو لے لیتا تھا، کلہ کل استغراق عرفی، غصباً چھین کر لے لیتا تھا، تو میں نے کہا یتیموں کے پاس یہی ہے کشتی ہے، یہ کشتی ان سے چھین نہ لے، وہ امن غلام، اس لیے میں نے پھاڑ دی، وہ صحیح لیتا تھا، یہ پرانی ہے نہیں لے گا، فخشینا، یہ حکمت واقعہ احسانی، جو لڑکے کا مسئلہ ہے، فکان ابواہ مومنین، ابواہ مومنین، اس کے والدین کیا تھے، مومن تھے، فخشینا، ہم نے چاہا ارادہ، ہم ڈرے اس بات سے کہ یرہقہما، ان دونوں کو طغیانی میں اور کفر میں مبتلا کرے گا، اس لڑکے کے ساتھ والدین کو بڑا پیار تھا، اور خطرہ تھا کہ اس لڑکے نے بڑے ہو کے ان کو کافر بنانا ہے، اور وہ دونوں مومن تھے، اب اس لڑکے کو اس لیے ہم نے قتل کر دیا تاکہ نہ یہ بڑا ہو نہ ان کو کافر بنا سکے. فاردنا ہم نے ارادہ کیا بے وحی الہی کہ اس کو مار ڈالیں. ہم نے ارادہ کیا یعنی اللہ نے مجھے وحی کر کے کہا, اللہ کی وحی کے مطابق میں نے کیا کہ یبدلہما ربہما, رب ان کا ان کو تبدیل کر کے دے گا خیر منہ, اس سے بہتر, اس سے بہتر زکاتن پاکیزگی میں, واقرب رحما اور زیادہ قریب رحم کے, شفقت کے, یعنی ماں باپ کے ساتھ مہربانی کرنے میں زیادہ شفقت کرنے میں وہ زیادہ شفیق ہوگا, اس سے بڑھ کر وہ زیادہ مہربان ہوگا, تو اس لیے ہم نے اس کو قتل کر دیا. وہ عمل جدار حکمت واقعہ ایسو دیوار تھی, فکان علیہ غلامین وہ تھی دو یتیموں کی جو شہر میں رہتے تھے, اور کان تخت کنز اللہما اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا ان دو کا, ان کا باپ بڑا صالح تھا اور وہ مر گیا تھا. اب تیرے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں پہنچ جائیں اشدھ ہما جوانی کو اور پھر نکال لیں اپنا خزانہ, یہ اس لیے ہم نے درست کر دیا, یہ گر جاتی تو یتیموں کا خزانہ پیسہ ضائع ہو جاتا. تیرے رب نے ارادہ کیا کہ یہ یتیموں کا خزانہ ضائع نہ ہو جائے, اس لیے اللہ نے گویا کہ مجھے حکم دیا اور میں نے اس دیوار کو بنا دیا. یہ تینوں کام جو بھی میں نے کیے ہیں رحمتم من ربک, یہ تیرے رب کی رحمت ہے ان نعمتوں پر, ان نعمتوں پر یعنی رب نے رحمت کی, رب نے رحمت کی. وما فعلتہ عن امری, جواب سوا کہ میں نے یہ خود نہیں کیا, ما فعلتہ عن امری بل فعلتہ عن امر ربی از جامع البیان, یہ جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے میں نے کیا. ما فعلتہ عن امری اپنے اختیار سے میں نے کچھ نہیں کیا, اللہ کے حکم کے مطابق کیا. تو اللہ پاک جواب دے رہا ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹھیک ہے ان چیزوں کا علم تھا, لیکن خضر علیہ السلام خود بتا رہی ہیں کہ یہ میں جاننے والا نہیں تھا, یہ اللہ نے مجھے بتایا, اللہ کے حکم کے مطابق میں نے کیا. تو وہ تو خود اقرار کرتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں, یہ بتانے والا اللہ تھا. ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا, یہ صحیح مطلب ہے اس کا جس کا تو صبر نہیں کر سکا. یہ جو تینوں واقعوں میں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے جوابات دیے ہیں, اب جو پہلا واقعہ ہے یتیموں مسکینوں والا کشتی والا واقعہ, اس میں لفظ آتا ہے عرد, تو میں نے ارادہ کیا. جو دوسرا واقعہ ہے غلام والا, اس میں ہے اردنا, اردنا ہم نے. جو تیسرا واقعہ ہے اس میں آ رہا ہے فارادہ رب کا, سمجھے. اب پہلے میں ارد تو یہ بظاہر دیکھا جائے تو فساد تھا, کشتی کا پھاڑنا کیا تھا, فساد. چونکہ ظاہر دیکھنے میں فساد تھا تو خضر علیہ السلام نے نسبت اپنی طرف کی, ارد تو سمجھے, ارد تو میں نے یہ فساد کیا, فساد کی نسبت اللہ کی طرف مناسب ہو نہ سمجھی, اپنی طرف نسبت کر دی. آگے ارد نہ, کہ جو دوسرا واقعہ ہے غلام والا, اس میں فساد بھی ہے نعمت بھی. اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ لڑکے کو قتل کیا جا رہا ہے تو یہ فساد ہے, اور سمجھے یہ بظاہر, اور حقیقت کے اندر کیا تھی, نعمت. حقیقت کے اندر کیا تھی, نعمت. تو یہاں اردنا, اردنا سے مطلب کیا ہے, یعنی فساد والی نسبت میری طرف ہو جائے گی, نعمت والی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے گی. جو تیسرا واقعہ ہے مسکینوں یتیموں کے خزانے والا, دیوار والا, یہ دیوار کا کام کر کے بنانا یہ بظاہر ہے ہی نعمت ہی نعمت, اس میں کوئی فساد کا ذرا اشارہ بھی نہیں ہے, اس لیے یہاں نسبت کی رب کی طرف, وہ سمجھے, اس سے ایک قانون کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ ہوتا تو جو کام ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں کچھ فساد کا انداز آ رہا ہو تو انسان نسبت اپنی طرف کرے, اور رحمت اور نعمت کا انداز ہو تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے. یہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام، اب ان کو بھی سب کچھ پتا نہیں تھا، اللہ نے بتایا، اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے کام کیا، لہذا یہ بھی حاجت روا یا مشکل کشا بن سکتے نہیں ہیں. اب حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام، پہلی بات کہ وہ آیا انسان تھے یا نہیں تھے، تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ انسان تھے. دلیل استطعما اہلھا، کھانا مانگا، یہ کھانا کھانا انسان کے لوازمات میں سے ہے. آگے انسان ہو کے اختلاف چلتا ہے کہ نبی تھے یا ولی تھے، نبی تھے یا ولی تھے. جمہور علماء کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے. اس کے لیے ایک تو نشانی کرینہ آتیناہ رحمتا من عندنا، یہ قرآن پاک میں جہاں کہیں اس طرح لفظ آتا ہے رحمتا من عندنا، اس سے مراد نبوت ہوتی ہے. جس طرح کے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام کے لیے، اسی طرح رحمتا من عندنا رحمت کا لفظ آ رہا ہے، اور وہاں پر مراد کیا ہے؟ نبوت. تو یہاں پر بھی مراد کیا ہوگی؟ نبوت. تو یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے. سمجھے؟ ایک قرینہ. دوسرا، یہ غلام کو انہوں نے قتل کیا ہے. اگر ولی مانا جائے نا، ولی، تو یہ جو کام اس نے کیا اسے کیا کہا جائے گا؟ کرامت. کیا کہا جائے گا؟ کرامت. نبی ہو تو کیا ہے؟ معجزہ. اب نبی جو کام کرے وہ تو اللہ کی وحی سے کرتا ہے، اور ولی کے پاس تو وحی نہیں آتی. تو ولی کو جو پتہ لگے گا وہ ہوگا الہام. ولی کو جو پتہ لگے گا وہ کیا ہوگا؟ الہام. اور نبی کو جو پتہ لگے گا وہ کیا ہوگا؟ اللہ کی وحی. اب اللہ کی وحی تو یقینی ہوتی ہے، کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور الہام ظنی ہوتا ہے. الہام کیا ہوتا ہے؟ اور ظنی چیز کی وجہ سے کسی نفس کو قتل کرنے کی اجازت تو نہیں ہو سکتی. یہ دوسری دلیل ہے اس بات کی کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے. اب اس کے بعد تیسری بات کہ آیا خضر علیہ الصلوۃ والسلام اب زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں؟ تو اس میں جمہور علماء محققین، ان کا نظریہ یہ ہے کہ وفات پا چکے ہیں. ایک تو وحیز اخذ اللہ میثاقَ النبیین، تمام نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا، انہوں نے وعدہ کیا تھا ایمان لائیں گے آخری پیغمبر پر. اگر خضر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر زندہ ہوتے تو آ کے وعدہ ضرور پورا کرتے، لیکن آپ کی آمد کوئی موجود نہیں ہے کسی صحیح روایت کے اندر بھی، لہذا معلوم ہوا کہ وفات پا چکے ہیں. اگر زندہ ہوتے تو ضرور وعدہ پورا کر کے دکھاتے. دوسرا، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب زمین پر جتنی مخلوق موجود ہے 100 سال تک ان میں سے پھر کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. یعنی بعد والے اور آئیں گے وہ بات الگ ہے، جو اب زندہ مخلوق موجود ہے تو 100 سال کے عرصہ میں اس نے ختم ہو جانا ہے. اگر خضر علیہ الصلوۃ والسلام بالفرض زندہ ہوتے تو اس 100 سال کے عرصہ میں یقیناً انہوں نے مر جانا تھا. تو یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نہیں ہے. بعض روایات جن کے اندر خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی بات آتی ہے، اس کے لیے ملا علی قاری کا ایک فیصلہ ان روایات کے بارے میں، وہ کہتے ہیں بعض وہ حدیث ہیں جن میں یذکر فی الخضر و حیاتہ، جن حدیثوں کے اندر خضر علیہ السلام کا اور ان کی حیات کا ذکر ہے، لکھتے ہیں کلوہا تذبن، کلوہا تذبن. خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات والی جتنی روایات ہیں ساری جھوٹی ہیں. ولا یصح فی حیاتہ، ولا یصح فی حیاتہ حدیث واحد، ان کی حیات کے سلسلے میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. یہ موضوعات کبیر صفحہ 96. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جو بعض احادیث میں یہ ذکر آتا ہے خضر علیہ السلام کی حیات کا، فرماتے ہیں لا یسحو شیئن من ذالکا، لا یسحو شیئن من ذالکا، ان حیات خضر والی جو روایات ہیں ان میں سے کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے. آگے لکھتے ہیں واشہرھا حدیث التازیہ، ان روایات میں سب سے جو مشہور روایت ہے کہ رسول پاک کی وفات کے بعد تعزیت کے لیے آئے تھے، رسول پاک کی وفات کے لیے، وفات کے بعد تعزیت کرنے کے لیے آئے تھے. کہتے ہیں وہ اسنادہ ضعیف، اس کی اسناد بھی کیا ہے، ضعیف ہے. تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر صفحہ 99 جلد نمبر 3. تو حیات خضر کی کوئی روایت بھی صحیح نہیں ہے، کوئی بھی صحیح نہیں، تازیہ والی روایت بھی صحیح نہیں ہے، تازیہ والی روایت بھی عجیب ہے. جب تک پیغمبر کریم زندہ رہیں گے آیا نہیں ہے، وفات پا گئے تو اب تازیت کرنے کے لیے آ گیا. واہ، روایت جو ضعیف ہوئی، نہ وہ آیت نہ کوئی بات ہے. چلو جی اب آگے آئیے. وہ سالون کانسل کرنے، چوتھے شبے کا جواب، چوتھے شبے کا تعلق ہے ذوالقرنین کے ساتھ. او جی ذوالقرنین کو اللہ پاک نے بڑی طاقت دی تھی، مشرق سے لے کر مغرب تک اس نے حکومت کی تھی پوری دنیا میں. جب اس کو اتنی اللہ پاک نے طاقت دی تو وہ ہماری بھی حاجت روائی مشکل کشائی کر سکتے ہیں. اللہ پاک اس کا جواب دے گا کہ اس نے مشرق کی جانب بھی سفر کیا ہے، مغرب کی جانب بھی سفر کیا ہے، مختلف مقامات پر جاتے رہے ہیں، شمال کی جانب بھی سفر کیا ہے حضرت ذوالقرنین نے، لیکن ہر جگہ ناکامی اٹھانی پڑی ہے، ہر جگہ جا کے وہ عاجز ہو گئے. انہوں نے جو پہلا سفر کیا ہے یہ مشرق کی جانب کیا تھا، اور مشرق کی جانب جب اخیر پہنچے تو گرمی آئی، سخت گرمی آئی، وہاں گرمی میں عاجز ہو کر واپس آ گئے. پھر گئے مغرب کی طرف، مغرب کا سفر کیا، مغرب میں او علاقہ آیا سارا دلدل، وہاں اس دلدل میں پھنس گیا، آگے جا نہیں سکتا تھا، تو عاجز ہو کے وہاں سے بھی واپس آ گئے. پھر شمال کی جانب سفر کیا انہوں نے، اور شمال کی جانب جب گئے یہاں آگے یاجوج واجوج مل گئے، وہ سمجھے وہاں پر یاجوج واجوج مل گئے، تو ان سے عاجز ہو کے واپس آ گئے. تو جہاں بھی گیا تو عاجز ہو کے ان کو آنا پڑا. چلو جی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ابھی بتاتا ہوں اس کا تذکرہ. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ان کو زمین میں بڑی طاقت دی تھی. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے ان کو ہر چیز میں سے اسباب پیدا کر کے دیے تھے، یعنی ان کو یہ جو ہم نے طاقتیں دی تھی، مَاتَحَتَ الْأَسْبَابَ، ان کو یہ جتنی طاقتیں دی تھی، فوق الاسباب، ایک ذرہ چیز کا وہ مالک نہیں تھا. ماتات الاسباب من کل شئین، جس سے وہ اپنے شاہی ارادے کو پورا کر سکیں. یہ من کل شئین سببا، یہ سبب ان پر نمبر دیکھو. والمراد بذلک الاسباب العادیہ ازروح المعانی، اس سے مراد عادتا جو اسباب ہوتے ہیں وہ، اور اسی طرح یحتاج علیہ فی اصلاح ملک ہی، وہ چیزیں، یہ کل شے، کل سے مراد کیا، وہ چیزیں جن کی بادشاہی کے لیے ضرورت تھی. استغراق عرفی، استغراق حقیقی والا معنی مراد نہیں ہے. فاتبا سببا، وہ چلا رستے پہ، سببن رستہ، یہ سفر اول مہم مغربی، مغرب کے جانب گیا ہے. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ بالکل مغرب میں منتہا، آبادی مغرب انتہا میں پہنچے، بجادہ تو پایا کہ سورج غروب ہو رہا تھا ایک چشمے میں، ندی میں، ہمیں آتے ہیں سیاہ رنگ والی، یعنی سمندر، سیاہ رنگ والی ایک ندی ہے، چشمہ ہے، وہاں غروب ہو رہا ہے. وجدہا اپنی نظر میں، یعنی نظر میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ غروب ہو رہا ہے، نہ حقیقتن، یہ حقیقتن یعنی ایک وہاں کسی چشمے میں جا کے ڈوب جاتا ہے وہ. وجدہا عندہا قوما، اور پایا وہاں ایک قوم کو، قلنا یا ذلقرنین، اے ذلقرنین اس کو حسین کو سزا دے، سزا دے یعنی بلا دعوت، کیونکہ پہلے دعوت پہنچ چکی تھی. وہ اما ان تتخذا، یا بنائے ان کے اندر حسنا، یعنی ان کو دعوت توحید دے، دعوت توحید پیش کر، یا دعوت توحید کے بغیر ان کو سزا دے، چونکہ پہلے دعوت توحید پہنچ چکی تھی. ہم نے کہا یہ قلنا بالوحی ان کان نبیاً، یہاں سے مراد ہوگا وحی کے ساتھ، اگر نبی ہیں، او بالالہام ان کان غیر نبیاً، یا قول باللسان الحال مراد ہے، یا قلنا سے مراد ہوگا بزبان حال، بزبان حال. چلو جی، کالا دعوت اولا، اما من ظلما، جس نے ظلم کیا دعوت پہنچنے کے بعد تو اسے ہم عذاب دیں گے بالقتل، ثم یرد حالت اخروی، پھر وہ لوٹایا جائے گا رب کی طرف، اسے اللہ عذاب دے گا سخت عذاب. وہم من آمنا، یہ بعد از دعوت، جو ایمان لے آئے گا، اعمال صالحہ کرے گا، فلہو حالت اخروی، اس کے لیے اچھی جزا ہوگی یعنی جنت. وسنقول حالت دنیاوی، ہم ان کے لیے من امرنا یسرا، آسانی پیدا کریں گے یعنی اپنے برتاؤ میں، اس پہ کوئی سختی وغیرہ نہیں کریں گے، یعنی قولی سختی نہیں کریں گے، چجائے کہ فعلی سختی. یہ پہلا اس کا سفر ہے، یہاں بھی عاجز آ کے واپس آ گئے تھے. ثم اتبع سببا، یہ سفر دوم، مہم مشرقی، چلے یہاں تک کہ پہنچ گئے مطلع شمس، یعنی مشرق کی انتہا آبادی، یعنی ایک بالکل سورج کے طلوع کے مقام پہ پہنچ گئے. مطلب کیا ہے، جو مشرق میں آخری آبادی تھی وہاں جا پہنچا، تو وہاں دیکھا کہ وہ طلوع ہو رہا ہے اسی قوم پر، جس قوم کے لیے کوئی ستر، کوئی پردہ ہی نہیں تھا. کزالک، کزالک القصۃ کزالک، جملہ تاکید، وہ بات اسی طرح ہے، یعنی شک نہ کرو، ہم صحیح بتا رہے ہیں، ان لوگوں کا کوئی لباس نہیں تھا، وہ سمجھے، اس میں چونکہ تعجب ہو سکتا تھا، اس لیے کہتا کزالک، یعنی القصۃ کزالک، ہم جو بتا رہے ہیں کہ لم نجعل لہم من دونیا سترا، یہ بالکل معاملہ اسی طرح ہے. وقد احطنا علت، بات اس طریقے، کیوں، ہمیں ہر ہر چیز کی خبر ہے، احاطہ کیا خبر کا ان کے پاس کا. ثم اتبع سببا، پھر تیسرا سفر، سفر سوم، یہ غالباً سمت شمالی، کیونکہ آبادی اسی سمت زیادہ ہے. یہاں تک کہ جب پہنچے بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، وہاں ایک قوم نظر آ گئی، وہاں ایک قوم نظر آ گئی، لا یکادون یفقہون قولا، وہ نہیں قریب تھے کہ وہ سمجھتے کوئی بات، وہ کوئی بات سمجھنے والے نہیں تھے. لا یکادون یفقہون قولا، قالوا یا ذلقرنین، اے ذلقرنین، ان یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج فساد کرتے ہیں زمین میں، ہم تیرے لیے خرچن چندہ کرتے ہیں، اللہ انتجلا، تو ہمارے اور ان کے درمیان صدر دیوار بنا دے، یہ ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، تو یہ دیوار بنا دو. یہ جاجوج ماجوج بھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا یافس، یافس کی اولاد میں سے ہیں. اچھا جی، قال ما مکنی فی ربی، اللہ پاک نے جو کچھ مجھے دیا ہے بہتر ہے، اس لیے چندہ نہ کرو. ہاں، فَأَعِينُونِي، اعانت جانی، جان سے امداد کرو. اب یہ مفتحت الاسباب پکار ہے، ماتحت الاسباب، اعانت امداد کرنا، بقوت اجل بینکم وبینہم ردما، آتونی، میں دیوار بنا دوں گا ردما، آتونی، لے آؤ میرے پاس زبر الحدید، لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لے آؤ، تختے لے آؤ. یہاں تک کہ جب برابر ہو گئے بین صدفین، دو پہاڑوں کے درمیان، او پورا چوٹی تک دونوں کو برابر کر دیا. قال انفخو، فرمایا اس میں پھونکو، یعنی لوہا پگلا کر، اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا، لوا پگھلا کر اوپر پھر تانبا پگھلا کر ڈال دیا، حتی اذا جعلہ نارا اس کو آگ بنا دیا، قال آتونی افرغ علیہ کترا، اب اس پر یہ تانبا اوپر ڈالیں گے، اب اس طرح لوہا اور لوہے کے اوپر آ گیا تانبا، اب یہ پکی ہو گئی دیوار، فرمایا فمستا، وہ طاقت نہیں رکھیں گے کہ چڑھ سکیں، نہ طاقت رکھیں گے سوراخ کر سکنے کی، ہاذا رحمت من ربی، یہ جو کچھ ہوا میرا کمال نہیں ہے میرے رب کی رحمت ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے میرے رب کی، جب آئے گا میرے رب کا وعدہ تو اللہ اس کو بھی ریزا ریزا کر دے گا، میرا رب کا وعدہ سچا ہے، وہ تارکنا تفیف خبی، باز باز میں داخل ہوں گے، سور پھونکا جائے گا تو ہم جمع کریں گے تمام کو، یعنی قیامت کے دن، اور ہم نے ارزنا جہنم، پیش کیا جہنم کو کافروں کے لیے پیش کرنا، وہ کافر جن کی آنکھیں بتائن پردوں میں تھیں میرے ذکر سے، وکانو لا یستطیعون سمع، افحسب الذین کفروا، یہ متفرع ہے پہلے جواب پر بالشبہ اور دوسرے جواب پر بالتبع، گمان کر لیا کافروں نے کہ بنا لیں گے عبادی میرے بندے ملائکتی و عیسیٰ و عزیر از جلالین، عبادی میرے بندے، اضافت تشریفی، بڑی عزت والے بندے، میرے علاوہ بنا لیں گے اولیاء کارساز یعنی حاجت روا، انا اعتدنا، ہم نے تیار کیا ہے جہنم واسطے کافروں کے نزولن، مہمان نوازی، یہ مہمان نوازی کا آ گیا بطور تحکم اور مذاق کے، کل حل نبیوکم، دفع شبہ کے ہمارے اعمال حسنا ہم کو بچا دیں گے، اللہ کہتا ہے اعمال حسنا سارے ضائع ہو گئے تمہارے، کیا بتاؤں ان لوگوں کا جو خسارہ پانے والے ہیں حضر یہ اعمال کے، الذین بیان اکثرین، کہ ضائع ہو گئی ان کی کوشش دنیا کی زندگی میں، اور وہ سمجھتے ہیں بوجھ جہالت کے کہ انہم یحسنون، کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لے اعتقاد انہم علی الحق، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ حق پر ہیں، حق جامع البیان، وہ سمجھتے ہیں اچھا کر رہے ہیں، اولئک الذین وجہ حبت اول، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، کیوں؟ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، ولکھائی اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، حبت اعمال، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فلا نقیم لہم، ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن ہی مقرر نہیں کریں گے، وزن تب ہوتا کہ کوئی عمل ہوتا، عمل ہی کوئی نہیں ہے، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ جہنم ہوگی بوجہ کفر کے، اور بوجہ اس کے کہ انہوں نے بنا لیا میری آیتوں کو، میرے رسولوں کو مذاق، ان الذین آمنوا، بشارت، آمنوا عملوا الصالحات، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، خالدین فیہا، لا یبغون، نہ نکلیں گے اس سے حوالا، نکلنا، قل لو کان البحر مدادا، شبہ ثالث کے جواب پر متفرع بالذات، اور شبہ رابع کے جواب پر متفرع بالتبع، اگر سمندر سیاہی بن جائے اللہ کے کلمات کے لیے تو سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات، معلومات، اللہ کا علم ختم نہیں ہوگا، قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلی مددا، اس سمندر جیسے اتنے اور سمندر ہم لے آئیں، ان کی سیاہی بنا لیں اور درختوں کی کلمیں بنا لیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ کے معلومات ختم نہیں ہوں گے، قل انما، خلاصہ سورت، انما انا بشر مثلکم، میری بشریت ہے اور بشریت بھی مثلکم، حقیقی بشریت بھی حقیقی، جس طرح تم بشر حقیقتن، میں بھی بشر حقیقتن، یوحا الیہ، میری طرف وہی کی جاتی ہے، فرق یہ ہے، انما الہکم الہ واحد، فمن کان یرجو لقاء ربی، اپنے رب کی ملاقات کی امید کرے گا، یعنی عقیدہ رکھے گا، تو اعمال صالحہ کرے گا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرے گا۔